Ne denir? Arabayı gördün, araba yeni araba almış, sıfır araba. Aa doğru. Vallahi güle güle kullanın, çok güzel olmuş, kazasız belasız binin. Ne denir? Daha Daha iyisi iyisin. sizlerin olsun. O ne Doğru. demek, ben onu da hiç anlamam. Bir nazar değmesin diye herhalde. E Ha, tabii sen... canım, daha iyisi senin olsun, benimki seninkinden kötü olsun. Böylece Dur. nazar olasılığını da otomatikman ortadan Dur, kaldıralım. onu da konuşalım Serdar ayrıca. Koç hattımızda. Serdar Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Hoş geldin Serdar Bey. Neredesiniz şu anda? Şu an trafikteyim. Kolay gelsin. Nerenin trafiğinde kaldınız? Ankara'nın trafiğinde. Ankara'nın trafiği güzeldir. Peki hangi Yani yoldasınız, onu soruyoruz. eskiden güzeldi ama artık Ankara'nın trafiği de sıkıntılı olmaya başladı. Hangi yolda sıkıntı yaşıyorsunuz şu anda? Ne? Çiftlik yolundayım şu anda. Çiftlik yolundasınız. Peki efendim, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yalan söyleyelim, şimdi biz trafikte sıkıntı yaşayan dinleyicilerimiz için hem biraz üzülüyoruz hem de bizi dinliyorlar diye biraz da seviniyoruz. Evet, şu an konuya yani radyomu yeni açtım. Konuyu dinlerken ölçülükle alakalı bir şey aklıma geldi. Sizinle paylaşmak istedim. Hemen alalım. Ne geldi? Çok iyi yaptınız. Yani hani bulunamadı ya, ondan dolayı yani belki olabilir diye. Çünkü ben Mamak tarafında oturuyorum. Yani bir ölçtürüldüğü zaman özellikle bir şey yeniyorsa şayet helal helal gibi bir kelime kullanıyorum. Ha, doğru. Evet, öyle bir şey aklıma geldi. Sizinle paylaşmak istedim. Özellikle su içerken böyle bir genzine kaçar öksürürsen. Tabii. Evet, aynen öyle. Su içerken de ve yemek yerken işte öksürme durumunda. Hani yediğin şey helal olsun falan gibi karşıdaki insan böyle söyler ya, o aklıma geldi. Sizinle paylaşmak istedim. Peki, çok teşekkürler Serdar Bey. İyi yolculuklar. Ne Teşekkür diyelim ederim. Sağ size? Açık yollar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Hoşça kalın. Yani Sağ olun. şimdi böyle kalıpları bilmek önemli dedik ya, bu kalıpların ustası Murat Gürdal Akkoçmuş. Bir tane daha Ne kalıp vermedi gelmiş? ama şeyi anlamış yani. Sen de görün ne anlama geldiğini. Ha, ne demek? Sen de diye yorumluyordun. Sen de ben şey diye yorumluyordum. Dostlarımdan, sen de dostlarından böyle güzel temenniler duy Yok, gibi. yani çok yaşa ya işte, sen de gör, sen de yaşa anlamında gibi bir şey diye düşünüyordum ben. Şöyleymiş. Neymiş? Çok da mantıklı. Sen de gör, benim yaşadığımı gör. Yani en az benim kadar yaşa. Bu Ha. yaşamama şahit ol gibi bir şey. Mantıklı aslında. Sen de gör Ha, o diye. zaman fıkra da mantıklı oluyor. Çünkü yaşadı, o yaşadı, ötekisini de görmek için ne oldu, onun da gözleri açıldı. Bana birkaç mantıklı fıkra daha anlatırsa hakikaten bu akşam komaya gireceğim. Ozan Kayadelen, ben Nedir? kaçayım Allah'ın izniyle git diye bir Bak mesela. söz. Güzel. Maalesef o zaman benim hiç sevmediğim tabiri de buraya koymak zorundayız. Ben kaçıyorum. Daha Karpuz karpuz kesici değil. O keseceydik. sadece senin değil. Genelde karpuz seven insanların bile sevmediği bir ifade oldu. Bu yani çok kullanıla kullanıla, Serkan anladığım Kara İsmailoğlu'ndan mesaj var. Başın sağ olsun, dostlar sağ olsun. Şenay Hanım'dan gelmiş bu. Evet, doğru. Hayırlı olsun darısı başınıza. Neydi, bir dakika, bununla bir liste yapalım da uzun zamandır ihmal ettiğimiz şeye koyalım. tamam, yapalım valla. Blog Beraber, sayfamıza evet. koyalım. Beraber ve sosohbetler.com'a koyalım. Şimdi güzel, sen oradan bir şey aç. Dur bakayım. Dinleyicimiz hattımızda mı bu arada? Onu da bekletmeyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Serpil ben. Serpil Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Sesinizi duyamıyorum ya. Neredesiniz şu anda Serpil Hanım? Eskişehir'deyiz. Trafikteyiz. Peki, kolay gelsin efendim. Nereye yolculuk? Eve mi dönüyorsunuz? Bir yerlere mi Teşekkürler. gidiyorsunuz? Yok, annemlere gidiyoruz Sincan'a. Kim gidiyorsunuz Serpil Hanım? Eşimle ben gidiyoruz. Oturmaya mı? Akşam yemeğine mi gidiyorsunuz? Nereye Evet, gidiyorsunuz? yemeğe. Yemeğe gidiyorsunuz. Ne Peki, zaman? eşinizle anneniz güzel anlaşıyor mu? O süper anlaşıyorlar. Hatta benden daha iyi anlaşıyorlar. Hadi ya, vallahi bravo. Evet, biz üç kız kardeşiz. Erkek kardeş olmadığı için herhalde. Damatlar Hani seviliyor. eşime evet çok düşkün. Hatta her gittiğimizde haberin şeydi, yemekler yapılır. Beni hiç sallamazlar filan. Diğer kız kardeşlerinizle evli mi Serpil Hanım? Evet, evliler, beraberler onlar da. Annenle birlikte yaşıyorlar. Annenizin en çok sevdiği damat sizin eşiniz mi yoksa kardeşlerinizden Türkiye, biri? tabii ki. En çok Ömer'i severler. Peki En küçük olduğu için zannediyorum. En çok onu severler. üç kız kardeş arasından en çok sevilen siz misiniz? Tabii ki. En küçük tekne kazıntısı olunca en çok beni severler. Bir de yaş farkı var adamlarla aramda. Ha, o Serpil zaman Hanım'ın. tamam. Tekne Evet, kazıntılık durumu varsa evet. daha çok seviyorlar beni. Sevgiyle büyümüş bir çocuğun özgüvenini görüyoruz zaten Serpil Hanım şu anda. Sohbetiniz. Serpil Hanım, konumuzu dinlediniz mi? Anladınız mı tam şeyi? Evet, şey söyleyeceğim, biliyor musunuz bilmiyorum. Hayır olsun, hayrın karşı gelsin. Hayır, bilmiyoruz. Ya, Rüya görünce bize çok sık kullanılır. Bir... İşte rüyayı anlatırsınız. Ha. Sana hayır olsun derler karşınızdaki. Tamam. Ondan sonra hayırın karşı gelsin. Ne demek hayırın karşı gelsin? Yani hakikaten kötü bir şeye yormayalım. İyi olun. Hayır, tamam, hayır olsun dendi ya. Rüyanız evet. Hayır olsun dendi. Tamam. Hayrın karşı gelsin deyince hani senin hayır gördüğün şey gerçekleşsin anlamında. Evet, evet tabii. Yani evet, sen bu rüyayı hayra yor. Yani şimdi ya dün gece bir rüya gördüm. Tamam, ben mesela rüya yapıyoruz gördüm. Evet. Ben bir rüya gördüm. Hayır olsun. Hayrın karşı gelsin. Hayrın karşı evet. Ha, şimdi böyle. Ben hayır olsun dedim. Gördüğün şey inşallah hayırlı bir şey olsun diyorum. Hayrın karşı gelsin deyince sen anlatıyorsun. Bir şey var ya hani yani rüyalar böyle garip garip yerlere çekilir. Herkes farklı anlamlar yükler falan. Evet. Aynı şey birisi kötü der, birisi iyi der. Evet. O yüzden hani hiç kötü tarafa çekmeyelim. Hayır olsun. Hayrın karşı gelsin. Böyle yani. Saç güzelmiş ya bu tam sabah tabii. Saatlerinde kullanmamız gereken evet, şeylerden şey. Biri. Bundan sonra birisinin rüyasına hayır olsun deyince o bunu demezse ben bozulurum artık. Hmm. O zaman yani şey ifadesinden daha güzel bu. Bir rüya gördüm dün gece ya deyince. Hayırdır inşallah. Hayır şey ya hayırdır inşallah denir ya da şey denir ya gündüz niyetine diye böyle bir şey. Ya, o, evet, onun mesela böyle bir şey. Devamında bir şey denemiyor ama onu. Yani rüyayı gören direkt rüyayı anlatmaya başlıyor. Bu daha güzelmiş. Hayır olsun. Hayırın karşı gelsin. Anlatayım mı? Anlat. Şimdi şöyle. Yani böyle bir karşılıklı giriş cümlesi olarak daha güzelmiş bu. Ben bunu kullanacağım da. Hayır olsun. Hayırın karşı gelsin. Şimdi dün yattım ben. Diye. Peki Serpil Hanım çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz size. Afiyet olsun bu arada Serpil Hanım. Çok sağ olun. Teşekkürler. Güle güle. Ben kaçayım. Yemeğe Allah. Gidiyordu Fahri de ondan öyle ha. Baktım. Eşiyle yemeğe gidiyorlar. Aa ne güzel. Ya tam bir şey söyleyecektim. Tam bir şey söyleyecektim. Ne söyleyeceğimi unuttum. Bir düşün bakalım sen onu. Ne düşüneceğini. Sen dışarıda müzik dinleteceğiz sana Fahri. O sırada sen bir düşün bakalım. Evet. Şimdi listemizi yaptık mı? Şöyle bir listemizi tekrar eder misiniz Egebe? Çünkü birçok ifade kullanıldı. Anladığım kadarıyla. Şimdi klasikle başladık biz burada. Murat Gürdal Bey'in söylediği şey vardı. Onunla bir başladık. Neydi? Çok yaşa sen de gör. Sen de gör evet. O bir listede. Ondan sonra afiyet olsun buyur beraber olsun. Tamam. Ondan sonra selamun aleyküm aleyküm selam. Başka neler var? Ben kaçayım Allah'ın izniyle git. Hayır olsun hayırın karşı gelsin. Tamam. Öksürüğe helal. Öksürüğe çok yaşa. Öksürüğe çok yaşa şey, denmez ya. Ama o Serdar Bey'in söylediğini diyorsun. Serdar Bey ama o şey değil değil mi? Ama gerçi orada da bir şey var. Bir, yani illa cümleye dökmeye gerek yok. Orada da bir rol var yani. Sen öksürüyorsun karşıdaki helal helal diyor. Yani ama, durup dururken demiyor. Ama orada çember tamamlanmıyor. Yani şimdi bir hareketi yapan kişinin de bir şey söylemesi lazım. Yani bizim sorduğumuz şey mesela yemeği yiyen adama ne deniyor? Afiyet olsun diyor. Nasıl var ya böyle kilit kilit kilit. Aynen öyle. Peki nereye gideceksin Eskişehir yolundan? Ümitköy. Ümitköy. Ümitköy. İyi yolculuklar diyoruz o zaman şimdiden size. Peki var mı sizin böyle yani hayatınızda? Bayağı sürüyor. Siz neredeyse bitiriyor oluyorsunuz yayını. Ben öyle anca eve varmış oluyorum. Hay Allah biz uzatalım istiyorsunuz programı? Ya da siz daha yakın yok, bir yerlere bitiyor, mi taşırsanız? Yok bitiyor. Tam ucu ucuda. İyi. Peki Arzu Hanım ne söyleyeceksiniz? Ben şeyleri çok seviyorum. Bu elleriniz dert görmesin. He. Ayağınıza sağlık. Ama şimdi, ama orada çifleme dediğim iki kişinin bir şeyler söylemesi lazım. Yani. Bir durum oluşturmamız mesela lazım. Mesela işte yemek yiyor. Evet. Eline sağlık diyor. Diğeri afiyet olsun diyor. Ama bunlar... eline sağlık afiyet olsun diyor. Evet. Sonra üçüncü bir kişi masada şey diyor. Kesenize bereket. Bence çok güzelmiş. Yani hesabı ödemeyecek olan kişi ben... kesinize bereket deyip kalkıyor mesela. Dördüncü kişi de lavabo ne tarafta diye soruyor. O da tam dörtleme oluyor. Bizim öyle bir arkadaşımız vardı Arzu Hanım. Kesmiş gibi oldu kusura bakmayın ama böyle hep beraber bir yemek yendi. Ondan sonra arkadaşlarımızdan biri şey diye kalktı. Kesenize bereket deyip kalktı. Funda bu arada. Kulaklar çalışsın. Ayağınıza sağlık. Geldiğiniz yani böyle... için teşekkürler de. Herkes bir bakmıştı yani. Yani hesabı ödemeyeceğim sen onu biz mi ödelim diye, ödeyelim diye. Ama Arzu Hanım şimdi tam öyle değil de böyle iki kişilik konuşmaları aslında merak ediyoruz. Yani elinize sağlık deyince mesela karşılık esas. Afiyet olsun derler. Afiyet olsun derler de. Yani ben mesela artık o eksik olan kalıpları tamamlama konusunda evet, yetenekli olduğum ortaya çıktığına göre. Mesela bir Fahir sen duymadın onu bir yapalım mı? Arzu Hanım siz de duymadınız galiba. Bakın şöyle. Ege başla sen. Helal, helal. Helali sana da olsun. Mesela. Yani şimdi... şu anda daha tabii oturmadığı için bir garip geliyor olabilir. Ya da helali hoş olsun filan da helali olabilir. Helali hoş belki. Olsun. Şimdi neydi öbür eksik olan? Eline sağlık. Arzu Hanım'ın söylediği şey var işte. Yiyor. Mesela eline sağlık desen bana. Beğendin mi mercimeği? Ay çok güzel olmuş ya, eline sağlık. Şifaya sağlık. Şifaya sağlık de. Ne alakası? Peki bu kılıklardan şu saatler olsun neden söyleniyor onu? Ne zaman? Ben hep merak etmişimdir. Ne zaman ama? Tıraş şu banyo çıkışı falan saatler, banyo yaptım saatler olsun. Saatler olsun neydi o sağlık sular olsun. Yo, onun zaman içerisinde evrilmiş hali mi diyecektim. Ya işte saatler olsun diyoruz. Saatler olsun. İşte banyoda temizlendin, aklandın, paklandın. Gerçi tıraş olduktan sonra da aynısını kullanıyoruz. Onun anlamını bilmiyorum ama. Peki bir şey soracağım. Arzu Hanım, biz bu konuyu daha önce konuşmuştuk ama bağlayamamıştık galiba. Siz mesela çoksa kuaföre gider misiniz? Ayda iki kere giderim. Ya yani böyle ne yapıyorsunuz? Model mi değiştiriyorsunuz? Boyayla falan ilgili bir şeyler mi yapıyorsunuz? Yok, genelde hep 3 hafta bir işte o boya. Boyaya gidiyorum. Şimdi mesela bir erkek saçını kestirdikten sonra ona saatler olsun deniyor. Hanımlara ne demek gerekiyor? Yani kuaförde size kuaförler ne diyor siz kestirdikten sonra saçınızı? Komik bir şey ama bitince geçmiş olsun diyorlar. Acaba bu hani parası fazla tutuyor ondan mı diyorlar? Yok yani geçmiş olsun diyorlar, niye bilmiyorum yani. Siz hani ne uzun diyorsunuz öyle deyince? Herhalde biz. Teşekkürler falan tipi bir şey mi diyorsunuz? Evet, aynen öyle. Allah Allah. Geçmiş olsun. Oh be, sonunda bitti falan diyoruz. Peki bir şey soracağım. Yani genelde çünkü bayanların ki gerçekten saç işi uzun sürüyor. Ha, bitmesi hakikaten bir geçmiş olsun. Büyük bir operasyon geçirmiş kadar oluyorsunuz. Evet. Ha. Yani siz kaç tane kuaför değiştirdiniz bugüne kadar? Hani mesela 10 yıldır aynı kuaföre mi gidersiniz? Kadınlar da öyle bir... Ben son galiba 7 yıldır falan evet aynı kuaföre gidiyorum. Ha. Sizin kuaföre özgü bir şey olabilir mi acaba diye düşünüyorum da. Olursa yok, da farklı önce... bir şey varsa da en azından onu diğer dinleyicilerimiz de bize bilmiyorum, söyleyebilir. Bayanlar var böyle bir şey söylüyorlar yani. Hoşunuza gidiyor mu ya da denmediği zaman bir şey eksik kalıyor mu hayatınızda? Yok, hayır. Ha, çünkü ben mesela bizim kuaförde biliyorsunuz 8 kişi birden hoş geldiniz der, 8 kişi birden saatler olsun der. Yani hani bir yere gittiğiniz zaman bayramda... Abi hoş geldiniz, nasılsınız, sağ ol, teşekkürler, abi hoş geldiniz deyip böyle devam eden silsile bizim kuaförde de aynen geçerli ve birileri saatler olsun demeyince hakikaten benim için eksik kalıyor. O tam tıraş tamamlanmış olmuyor. Demek kadınlarda böyle bir durum yok. Peki Arzu Hanım, siz hapşurduğunuz zaman biri size çok yaşa deyince ne diyorsunuz? Ben genelde beraber. Ne diyorsunuz? Hep beraber. Hep beraber. Peki çok hapşuran adama ne diyorsunuz? Ona çok yaşa diyorum. Çok yaşa mı? Kaliteli yaşa, iyi yaşa falan mı diyorsunuz? Yok, onu sevmiyorum, iyi yaşa. Ha, çok yaşa, klasikçilerden. Ama hep beraber diyor. Yani sen de görü, aslında sen de gör birazcık daha klasik değil mi? Ya sen de gör biraz böyle şey gibi, emir vari gibi, sen de gör gibi. Ha, çok yaşa da öyle canım, oluyor. Ona bakarsak. Çok yaşa. Büyükleri şey, ha, tabii o öyle de cevap olarak hani ben evet. Genelde cevap veren taraf olduğum zaman... Hani hep beraber daha böyle bir samimi, daha sıcak bir şeymiş gibi geliyor. Peki. Onu da o zaman notlarımızın arasına aldık. Büyükleri söylediğiniz zaman sen de gör diyemiyorsunuz. Siz de görün diyorsunuz değil mi? Doğru. Evet. Öyle bir sıkıntısı var. Evet, o yüzden aslında. Hep beraber de hiçbir şey değişmiyor yani. Bak ne kadar ince noktayı yakalamış. Hakikaten doğru. Vallahi bravo Arzu Hanım. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Rica ederim. Size iyi yolculuklar diliyoruz. Daha önünüzde uzun kilometreler var Arzu Hanım. Uzun yıllar var. Yıllar da yolunuz var. Sakin sakin. Kıyı kıyı. Yani. Yavaş yavaş. Yolunuz açık olsun. Ha, yolunuz açık olsun. Buyurun beraber olsun. Sizin de yayınınız açık olsun. Teşekkürler efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu arada en çok gelen şey dinleyicilerimizden Twitter'dan mesajlara bakıyorum. Başınız sağ olsun, dostlar sağ olsun. Yok, Duygu Güven. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Çok yaşa hep beraber var. Engin Öncüoğlu başka bir yerden yaklaşmış. Geldin mi? Geldim. Uyandın mı? Uyandım gibi şeyler var. Yani bunlar ikiliye girer bence. O zaman ona şeyi de yapalım. Islandın mı? Dışarıda yağmur yağıyor. Evet. O da çünkü aynı şey. Dışarıda yağmur mu ya? Evet. Islandın mı? Islandım. Mesela iyice çileden çıkarır adamı. Geldin mi? Geldim. Hakikaten çok şey yani. Geldin mi? Ona ya esprili cevap vereceksin ya da sohbet. Geldin mi? Bir esprili cevap vermeyeceksin. Yani. Yok, gelmedim. Yok. Daha esprili. Daha komik yok mu onun? Yok, daha gelmedin mi? Ne o? Hangisi? Ne bileyim canım, sen söyle diyorum yani. Bunu hep beraber otuşuyor. Emrah Bey hattımızda, isterseniz ona da merhaba diyelim. Emrah Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz Emrah Bey şu anda? Çankaya'da. Çankaya'da. Ne yapıyorsunuz Çankaya'da? Çalışıyoruz mesai. Kütüphanede mi çalışıyorsunuz Emrah Bey? Yok, iş yerinde. İş yerinde. Ne oldu? Bir ne oldu? Fısır fısır konuşuyor. Müdürün yanından aradık. Herhalde. Denetleme falan mı var? Yok, hayır. Ne var peki? Hiçbir şey, çalışıyoruz. Ya, normal mesaimiz her zamanki. Siz bize kızgın mısınız Emrah Bey? Niye ki? Ne bileyim, biraz böyle bir şey geliyor sesinizle. Biz evet, de bir yani çekindik. Kısa yani ve net cümleler kullanıyorsunuz. Bir de kısık sesle konuşuyorsunuz. Ya, korkuyoruz Emrah Bey. Ne zaman konuşsam zaten heyecanlanıyorum. Estağfurullah. Heyecanlanmayın o zaman canım. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Yani. Hadi kapatın bakalım. Hadi öyle ya, olacak. Ben şeye takıldım. O öksürünce helal olayı. Ya boğazınıza bir şey kaçıp da öksürürseniz. Hı-hı. O zaman karşı taraf ya yediğin helaldi, helal der. O da tamam, sağ ol, teşekkür gibisinden bir şey olur diye düşünüyorum. Evet, doğru. Durup durup yani hastalık öksürmesinde söylenmez. Tabii, değil mi? Bir şey yoksa yerken o. Durmadan helal demek lazım diye düşünüyorum. Mesela şimdi helal geçin. Biraz hasta. Bak, ben peçete mi yedim bana? Ha, helal öz. Bana şu anda ya çok yaşa diyeceksin ya da hoş görsen aldır gitmez. Ya da şey, aslında denebilir ya herhalde. Çünkü şu anda bir şey yememiş olman illa bir süre önce bir şey yememiş olman anlamına gelmiyor. Mesela öksürdü. Ben sonra mı dokundu bana bilmiyorum. Mesela öksürdü. Mesela hastalıktan öksürdü. Yediklerin helal. Yani bugüne kadar. Ne olacak sanki yani? Durumla veya iyi yolculuklar aynı ama, mantıkta. Ama siz kendiniz dediniz yani boşa dinliyormuş gibi geliyor dediniz. Ben o yüzden takıldım. Peki yolculuğa çıkarken falan siz ne diyorsunuz? Hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar diyorsunuz. Size ne cevap veriyorlar peki? Sağ olasın. Ne demesi gerekir? Ya onun da bir şeyi yok ya. Tamam, iyi yolculuklar. Sizin arabanız var mı Emrah Bey? Yakın zamanda olacak inşallah. Olacak. Aa, o zaman sıfır mı alıyorsunuz, ikinci el mi? Nerede sıfır? Biz 98 2000 model bir şey bakıyorsanız yardımcı olun. Yok. 98 nedir araba? Marka belirtmeden söylesek. Marka belirtemiyoruz. Yani bizim lüks arabadan kastımız 98 2000 modeldi. Öyle kafamızda bir marka yok. Hı. Genel 98 2000 model arabalar bizim için hepsi aynı. Aynı. Oktay Bey'im satıyor yoksa gibi mi? Yok, satan yok. Biz satan yok, biz alıcıyız. Hı. Ben niye, benim niye satma ihtimalim yok? Oktay Bey ya da Ege Bey dedim zaten ben. Ha, o zaman Fahir sen tavır benim yapayım. Niye satma ihtimalim yok? Yeni aldınız. Bravo Emrah Bey, var ya size hiçbir şey kaçmıyor. Yemin ederim zehir gibisiniz. Emrah Bey, o zaman şimdi çok yakında size böyle arabayı alınca şey denecek. Aa, doğru bak. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, çok güzel valla. Kuyruğu eğri. Nazar değmesin. Biraz böyle bir artık arkadaşlarınızın şeyini de durumunu da gözden geçirin o tip adamlarla. Kuyruğu eğri yalnız. falan diyenler de olacak. Ona yönelik daha iyi sizlerin olsun, daha iyisi senin olsun diyecek misiniz? Derim ya zaten. Ne demek olduğunu biliyor musunuz peki? Yok. Daha doğrusu neden dendiğini biliyor muyuz yani bunu? Bunu da düşünelim. Kuyruğu eri mi? Hayır, kuyruğu eri değil. Çok güzelmiş. Allah güle güle kullan. Daha iyisi senin olsun inşallah. Yani, buyurun beraber olsun. Gibi bir şey herhalde. Buyurun beraber olsun da değil. Neyse Emrah Bey, çok teşekkür ederiz aradığınız için bizi. Rica ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Yani daha iyisi senin olsun o kadar güzel bir ifade ki. Orada şu var. Aa, araban hayırlı olsun. Çok paralar verdim, hayırlı olacak değil mi? Demektense yani senin içindeki çirkin adamı da dizginleyen bir şey. Evet, daha iyisi senin. Senin olsun. Gerçi biraz zor diye de devam etmiyorsun o laftan sonra. Ama biraz da şey gibi. Yani daha iyisi senin olsun demek sanki çok gözün kalmış o arabada gibi bir anlamı da var onun. Yani işte yeni aldım ben bu, vallahi çok güzelmiş. Güle güle kullan, kazası belası. Daha iyisi senin olsun. Yani tabii daha iyisi varsa. Şey gibi, tavır gibi yani. Ama sen de al da kurtulayım yani. Ne bu gözün kaldı gibi. Biraz da bir şey yani. Çekinilen bir ifade gibi geliyor bana yani karşıdakine. Aykan Terzioğlu hattımızdaymış. Aykan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş yayınlar geldiniz. Olsun. Hoş geldiniz Aykan Bey. Tüketimi bulduk, değil, kaliteyi bulduk. Teşvik eden Aykan Terzioğlu hattımızda. Evet. Fahir Bey'in sayesinde kaliteye sahip olduk. Kaliteyi yaşıyoruz. Teşekkürler Aykan Bey. Estağfurullah. Siz zaten kendi kaliteniz yeter diye düşünüyorum. Aykan Bey, aklınızda var mı kalıplar? Kalıplar tabii. Yani ben yemek yerken birisi geliyor bana mutlaka afiyet olsun diyor. Hı hı. Hemen yapıştırdım. Buyur beraber olsun. Evet tamam, biz de zaten oradan yola çıktık. İlk aklımıza gelen oydu. Buna benzer, tam da buna benzer başka şey var mı? Tam da buna benzer başka. Vardır, bir sürü vardır da günlük kullandığımızda şu anda aklımıza gelmiyor. Aykan Bey, siz şey, ne iş yapıyordunuz? Ben nakliyeciyim. Nakliyecisiniz. Evet. Yani böyle mesleğinize özgü kalıplar var mı? Çok vardır ama bizim meslek biraz argo oluyor. Çok özür dilerim yani. Yayınımızı da bitirmek istemem diyorsun. Peki mesela hani şöyle bir laf, esnafların kullandığı şeyler var mı? Hani hayırlı işler yerine bu siftahlı mihtahlı böyle o, dükkan açan. Tabii vardır. Yani hayır işler olsun dediğimizde hepin bize diye mutlaka birlik beraberliğimiz için gelir biz. O havada bırakılmıyor, anladık. Yok, orada. O mutlaka, orada mutlaka yaparlar. Yani bizim tabii kendi aramızda kullandığımız çok şey var. Yani birbirimizde telefonla bile olurken, konuşurken basit şeylerdir belki ama dışarıdan dinleyenler bunlar ne konuşuyor diyebilirler ama birbirimizi anlayabiliyoruz biz. Zaten aslında argonun tanımı da o. Bir meslek grubunun kendi arasında konuşmasından oluşan şeyler, işte böyle zamanında taksici argosu ayrı, ne bileyim işte böyle esnaf argosu ayrı, belli bakırcı argosu ayrı. Tabii şimdi siz de karşılaştırmak bakırcı doğru olmayacak da hırsız argosu mesela ayrı falan oluyormuş. Aykan Bey çok teşekkürler. Bir gün daha samimi bir sohbette o şeyleri alalım biz size. Konuşuruz. O hazineyi alalım. Ben bir şey soracağım. Buyurun. Yani konuyu bölmek istemiyorum. Hani siz bir üçlüsünüz ve üç ayrı şeyi temsil ediyorsunuz. Özür dilerim. Evet. Biz Fahir'i zaten biliyoruz. Ege Kayacan zaten kendi başına bir ekol. Ama o Oktay Bey'in zeki oluşunu ya da zeki kalabilmeyi nasıl başarıyor? Ne yiyor, ne içiyor? Ben oğlum var ya şimdi yayında. Arabadayız hep beraber. Yeğenim var. Yayını izliyorlar, dinliyorlar. Tabii severek, beğenerek. Oktay Bey bunu neye borçlu? Şimdi Oktay, cevap vermeden önce Aykan Bey'in altını çizdiği şey, programda hani üç şeyi temsil ediyoruz ya. Fahir, espri, ben yakışıklılık, sen zeka ya. Hı hı. Oradan ne yiyorsun içiyorsun? Yani yakışıklılık Fahir'in Allah vergisi diyorsunuz. Hı hı. Pardon, Ege'nin yakışıklılığı Allah vergisi. Allah vergisi. Fahir de oldum ola sevimli. Evet, yani sevimli, esprili. Minno. Peki zeka da Allah vergisi değil de ne yiyerek ne içerek sağlıyor? Yani ne yapıyorsunuz? İnanın yani hayran kalıyorum. O böyle zekanızı konuşturduğunuz. Estağfurullah yani, Aykan Bey, utandırıyorsunuz beni. Müthiş. Ben kendimi zeki bilirim. Yani zeki olduğumu düşünüyorum ama sizin zekanızı anlayamıyorum. Yani nasıl böyle olabilir diyorum. Yani özel bir şey mi yapıyorsunuz? Yani bu iltifatlarınız diye düşünüyorum bunları. Çünkü değil. İltifat falan değil. Gerçek. Yemin ediyorum gerçek. İnanılmaz atlama yapıyorsunuz. Yani o konuyu birbirine bağlarken olsun, konuşmalarda olsun, insanların konuşmalarında yakaladığınız incelikler olsun. Ay çok güzel utandı. Kanca atar. Şu anda çok biz utandı. Biz ona radyoculuk argosunda kanca atma deriz. Aykan Bey, bu biraz kendi aramızda da bu konuyu çok sık konuşuyoruz ama ilk defa bir dinleyicimizle konuşuyoruz, sizinle konuşuyoruz. Kendi aramızda konuşurken biraz argo konuşuruz biz. O yüzden isterseniz bunu daha samimi bir ortamda konuştuğumuz zaman uzun uzun konuşalım. Çok teşekkür ederim söylediklerinizden dolayı. Sağ olun efendim. Sizi dinlemek büyük keyif. Yani çok sağ olun. O dinleyicileriniz, yayına katılanlar, yazanlar, çizenler, sizi bir şekilde takip edenler eminim büyük keyif alıyorlar. Aynen bizim gibi. Çok teşekkürler Aykan Bey. Bu arada hani Oktay'ın zekası ile ilgili ufak da bir ipucu verelim. Zeytinyağlı taze fasulye diyeyim ben size. Aklınızın bir kenarına nazardın diye. Zeytinyağlı taze fasulyenin hakkını verelim. Doğru. Peki çok efendim. Teşekkürler Aykan. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun efendim. Buyurun beraber olsun. Hepimizle. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar olsun. Buyurun beraber olsun. İyi akşamlar olsun. Buyurun beraber. Çok güzel bir kalıp tuttum. Bin hep, yıllık kalıbım. Her şeyi uygulayabiliyor musun? Ya, bizim haberimiz yok. Ege'cim, Fahir'in sempatisi benim zekam radyoya çok uygun olmasına lazım. senin yakışıklılığın radyo mecrasına çok uygun. Ha. Nasıl oluyor? Ben de bunun sırrını öğrenmek istiyorum senden. Aykan Bey. Aykan Bey'in de dediği gibi Ege Kayacan başlı başına bir rekor. Doğru. Aykan Bey hakikaten ama bir numara. Yani o bize vallahi bizim öyle olduğumuzdan değil, o kendi bakışından öyle görüyor gibi geliyor bana. Yani bugüne kadar kimse bana ekol dememişti. Başka birisi dese dalga geçiyor diye düşünürdüm ve Aykan Bey'in içinden geldiğini de içinden hissederek söylediğini bildiğimden bu akşam ben bizim mahallede ekollu mu lan ben diye dolaşacağım. Bakalım ne oluyor. ekole bulaşabilecek adam var mı? Ozan Kaya denen, borcum ne kadar usta bu sefer benden olsun diye bir kalıp var. Keşke bu çok oturmuş bir kalıp olsa. Ama her, her alışverişten sonra üçüncü yani. Üçüncü söylenen şey yok orada. Üçleme olması lazım. Hayır canım, ikileme. Borcumuz ne kadar? Usta şey diyor, buyurun. Borcumuz ne kadar? Bizden olsun. Gerçi... Bu sefer bizden olsun. Ondan sonra Esra Terzi de hapşu çok yaşa sen de görüş demesinden bahsetmiş. Duygu Güven kolay gelsin, kolaysa başına gelsin bunu söylemiştik. Duygu Güven'den yine çok yaşa hep bahaba. Engin Öncü olduğunu geldim mi tamam. Şimdi bir dakika. Aslan Abbasoğlu hoşça kal güle güle. Bak bu çok önemli bir şey. Şimdi kim hoşça kal diyor, kim Allah'a ısmarladık diyor, kim güle güle diyor. Güle güleyi kalan der. Kalan der. Çünkü ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir mantığını anlat bana. Şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Bir ilkokul kitabında. İsterseniz Bora Bey'le Bora konuşalım Bey'le. Ondan sonra anlatayım. Bora Bey iyi akşamlar. Bora Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza Bora Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyisiniz. Teşekkürler. İyisiniz. Neredesiniz şu anda Bora Bey? Eve varmak üzereyim. Oran tarafındayım. Hı hı. Ne yaptınız bütün gün? Ne yapalım? Çalıştık. Haftayı bitirdik. Bitiriz. Böyle hafta sonunun gelmesiyle mutluyuz. Ne işle elinize uğraşıyorsunuz? Kolunuza sağlık diyorum ben. Bir inşaat firmasında çalışıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. İnşaat firmasında. Ne İnşaat firmasında çalışıyorsunuz. Bize teşekkür etmenize gerek yok. Bora Bey yani. Yok hayır. Yok, yani bizim de, herhangi bir şeyimiz, dahlimiz yok bu konuda. Olur mu canım? Sabahları dinliyoruz, akşamları dinliyoruz. Öyle iyi geçiyor günler. O yüzden teşekkür ederim. Aa, ne güzel. Ne yapıyorsunuz inşaat şirketinde? Ben yönetim sistemleri sorumlusuyum. Bu ISO standartlarıyla ilgili çalışıyorum. Ya firmada. Biraz anlatsanıza Bora Bey. Nedir o ISO standartı? Sıkılmazsanız tabii yani. İşten çıktık, iş konuşmaktan sıkılmazsanız. Kaç tane ISO standartı var? Üçtür, beştir herhalde. Üç tane standartımız var. 9002 mi vardı en son? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Yok, onların numaraları değişiyor kendi içlerinde. 9000 kalite yönetim sistemimiz var. Evet. 14.001 çevre yönetim sistemimiz var. Bir de OSAS 18.001 dediğimiz iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimiz var. Bir inşaat firmasının zaten olmazsa olmazları artık bunlar. Bunlar 3 temel direğidir diyebiliyor muyuz? Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani özellikle yurt içi ve yurt dışında, yani fark etmez. Ha yurt dışı, ha yurt dışı, ihalelere girmek isteyen firmaların olmazsa olmazları bunlar. Peki aile içinde biz nasıl kullanabiliriz bu standartları? Yani evimizde, daha doğrusu aile içi demeyeyim de, yani eve nasıl uyarlayabiliriz? Eve nasıl uyarlayabilirsiniz? Mesela iş sağlığı güvenliğinden bir örnek vereyim. Bakalım ki, uyarlayabilecek miyiz? İyi bir sallamaya çalışacağım. Şimdi diyelim ki evde bir şeyiniz bozuldu. Elektrikli bir aletiniz bozuldu. Evet. Bu elektrikli aletiniz bozulmadan önce bunu daha öncesinden öngörerek ne yapmanız gerektiğinizi planlıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte elektrik bozulduğu zaman açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Elektrikli alet bozulunca, alet bozulduğu zaman. Evet. Genelde yapılan şey bir fişten çıkarıp tekrar takmak, bir de düğmeye sık sık ve sertçe basmak değil mi? Yok, bu tehlikeli olabilir mesela. Hani eğer hiçbir şey bilmiyorsanız sigortayı kapatırsınız, örnek veriyorum, ya da direkt bir elektrikçi çağırırsınız. Bunları önceden planlarsanız daha güvenli iş yapmış olursunuz. Ev hali bu olabilir. En basit şekilde böyle anlatabilirim. Yani aslında söylediğiniz şey bana şeyi çağrıştırdı. Yani depreme hazırlanmak diye bir şey var ya. Hakikaten çok ciddi konu. Yani ev içinde de apartman olarak da, işte bulunduğun, yaşadığın yer olarak da bu standardı aslında hayatına, her standardı uyarlayabilirsin, hı-hı, gibi geliyor bana. Yani geçen, değil mi? Öyle değil mi Bora Bey? Yani siz aslında şöyle, zaten mesela hani çok katlı apartmanlarda mesela asansörlerin bakımları yapılır ya. Evet. O bakımların planlanması zaten kanunen zorunludur ama biz bu standartlar kanun olsa da, yani sizin iş yaptığınız ülkede böyle bir kanun yoksa bile bunu planlamaya zorluyor sizi. Düzenli bir bakım yaptırmaya, elektrikli aletlere, işte ne bileyim asansöre, sadece tabii apartman örneği vererek söylüyorum bunu. Böyle yaparak işte iş kazalarının önüne geçilmesini, en azından minimuma indirilmesini hedefleyen standart mesela bu iş sağlığı güvenliğiyle ilgili kısım. Ve inşaat sektörü biliyorsunuzdur dünyadaki en tehlikeli sektör, şey olarak. İş kazalarının en çok yaşandığı, maalesef ölümlerin en çok olduğu sektör. Dolayısıyla ayrıca ihtimam gösterilmesi gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum en azından. Durum biz öyle düşünüyoruz Bora Bey. Hiç şey yapmayın. Bora Bey, sizle konuşurken aklıma geldi. En havalısı da bu olacak galiba. Şu anda dünya üstünde bir örneği olduğunu da zannetmiyorum. Biz ISO standartlarına uygun bir radyo programı yapmaya kalksak mesela ne yapmamız gerekiyor? Yani ISO standartlarına uygun beraber ve solo sohbetleri dinliyorsunuz gibi. Ona kalite yönetim sistemi önerebilirim size. Mesela başlangıç saati ve bitiş saati belli olmalı ilk başta. Tabii. Yani mesela 6'da başlıyorsa 6'da başlamalı, 8'de bitmesi gerekiyor, 8'de bitme. Şöyle mesela, Kalite yönetim sisteminde şey esası önceliklidir. Hani aslında çok basit. Kalite yönetim sisteminin tek bir amacı vardır. Müşteriye en iyi hizmeti sunmaktır. Başka bir hikayesi yok. Hı. En basit şeyi bu. O da bize ters. Sizin müşteriniz hani bu, o açıdan ele alacak olursak dinleyiciler olduğu için dinleyicilerden size geri dönüşler, feedbackler aldığınız zaman işte dinleyiciler sizden memnun mu? İşte her türlü yayın saatinden memnun mu? Program akışından memnun mu? İşte internetten, Twitter'dan işte mesajlar okuyorsunuz ondan memnun mu gibi. Hani geri dönüşümler alarak programı geliştirebilirsiniz. Bu kalite yönetim sistemi kapsamına girer. Kaç tane yapmamız lazım bundan Bora Bey? Neyden kaç tane? Ben de anlamadım lazım? Bora Bey. Rahatlıkla yani sorun yani. Kaç tane de? Mesela yani bize sorun, müşterilerimiz sorun. Dinleyicilerimiz ya. Dinleyicilerimiz bize kaç tane geri dönüm lazım bize? Belgeyi almak için. Belgeyi almak için. Hayır, onu şöyle yatane olarak değil de periyot olarak koyarsınız. Ha. Yani, aylık rapor gibi mesela. Aynen öyle. Aylık, 6 aylık, yıllık olarak işte mesela bir aylık periyotta gidiyorsunuz. Biz bir ayda atıyorum işte 400 telefon almışız. İşte 300'ü bunların memnun kalmış, 100'ü şu konuda şikayetçi diye. Şikayeti olan konuları oturup incelersiniz. Ne konularda şikayet olmuş, hangi konular daha ağırlıkta. Onları tespit ettikten sonra bunları düzeltmeye çalışırsınız. Bu kalite yönetim sistemi aslında en basit şekilde anlatıyor. Durum bundan ibaret. Peki siz bizden memnun musunuz Bora Bey? Yayın saatlerimizden, içerik. Ben memnunum ya. Dinleyicimizde samimiyetimiz. Tüketimi değil, kaliteyi teşvik edişimiz. Türkçenin güzel kullanılması. Sorduğumuz sorular. Kullanımlarımızın Türkçe'de çok kalite bir şekilde olması mesela. Tabi canım Türkçe'yi, yani Türkçe kullanmanızı gösterdiğiniz hassasiyet gerçekten memnun edici aslında. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ne demek? Yapıyoruz espriler, böyle. Espri kaliteleri. Espri kalitesi diye bir şey var mı standardlı kalite? Derken espride kaliteyi biz esas. Yani o öyle bir standardı belirlemek çok zor. Şimdi espriyi nasıl standartlayacaksınız? Mümkün değil ki. Yani efendim standart böyle... esprilerimiz hani, yani... var mesela. Aç açına mesela. Aç açına. O bizim standart bir esprimizdir. Ama yani komik. Komik mi? İşte komik olması şart değil. Şart değil. Standart olması espri. Yeterli. Tornadan çıkmış gibi. Mesela tık. Seçilerden'den bir mesaj geldi. Ne oluyor? Seçilerden. Mesela bu da standart bir. Evet. Çarşamba günü de duymuştum ben onu. Evet. Bunu sık sık zaten duymak zorundasınız. Yani biz de duyurmak zorundayız. Çünkü standartlar gereği. Peki Bora Bey, kalıp olarak aklınıza ne geliyor? Ben şeyse aklıma geldi ya. Hani askere merhaba dendiği zaman sağ ol deme zorunlulukları var ya. Evet. O aklıma geldi. Hani merhaba özellikle... asker sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Evet, mesela özellikle yabancı devlet başkanları geldiği zaman bilmiyorum bana komik geliyor işte hani adamcağıza söylüyorlar işte öğretiyorlar işte merhaba asker dedirtmeye çalışıyorlar. Adamcağız da ilk defa işte merhaba asker falan diye ona da toplu ağızdan sol diye bağırıyor. Zorunlu bir diyalog gibi oluyor ama sonuçta bu da bir diyalog. Yani askerlere mesela Macaristan devlet başkanı geldiği zaman Macarca sağ ol demeyi öğretmek daha mı mantıklı? Yok hayır, adam kendi dilinde söylesin. Bizimkiler gene kendi dilinde sağ olsun. Veya başka bir yani. Şey söylerse o sırada. Evet. Onu nereden bilir? O koca devlet başkanı onu yapmaz herhalde ya. Yani böyle. Büyük ihtimalle bence de işte laf olsun benim sorum. Ama işte Bora Bey, bu ISO standartlarından bahsediyorsunuz ya, bu tip şeyleri düşünmek zorundasınız. Mesela devletlerde ISO standartında karşılama törenlerinin de standardı var. Standart, evet doğru. Onların hepsi protokole bağlı aslında. Yani o da bir standart. Hani devletin protokolü oluyor ya, her şey aslında kitabı da var hatta onun. Yani aynı şey gibi. Resmi törenlerde hani kim nereye oturacağının bir sırası vardır. İşte Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Meclis Başkanı nereye oturacak? Kim? O da öyledir aslında. Devlet başkanlarını, devlet erkanını ağırlamanın protokolü de vardır. Muhtemelen orada da böyle bir şey yazıyordur da hani bana komik geliyor en azından. Peki Bora Bey, sizin yakın bir arkadaşınız araba aldı mı son zamanlarda? Yok, yeni araba. Yani ne dediniz ona diye merak ediyorum ben şimdi bir yandan da. Ya böyle kuyruğu eğri falan filan dediniz ha, mi? Yok, o plaka onlar hani hep dediğimiz şeyler de hani klasik şey deniyor. Tekerine zeval vermesin Allah falan derler ya. Ha, öyle mi deniyor? Duyduk onu ya. O ticari taksilere deniyor diye biliyorum. Tekerine helal gelmesin denir hatta. Olsun hani sonuçta yani o da zarar gelmesin. İyi günlerde kullan gibi bir şey. Hani ama şey klasik tabii hani plaka eğri yok tampon eğri falan o zaten hani beleşçi bir millet olduğumuz için bazı konularda bir şeyler ısmarlansın diye yaptığımız bir şey. Peki çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bora Bey sayesinde de yani programda belli standartları nasıl oturtacağımızı da öğrenmiş İyi olduk. İyi oldu bence. Yani ben size kızıyordum bu açaçuna ve standart takım espri abi standart onlar. Espriler onlar lazımmış. Tabii yoksa ki. Bir gün bir yerde bir espri yapıyor, öbür gün bir gün patlatıyorsun falan. Bir gün çok sığ olmuyor ama bizde mesela tornadan çıkmış gibidir espriler. Biray Kayra. Biray Kayra. Ah tüh ya. Ne oldu fay? Seçil Erden gibi bir ay kayra geldi de olmadı. Ya Seçil Erden dediğimiz hadi Semih Erden'e benziyor da. Biray Kayra da öyle bana bir şey çağrıştırdı. Biraz zorlama. Onu yayından sonra istersen konuşalım bir faal. Toplantıda bir gözden geçirelim. Gözden geçirelim. Ne demiş? Biray Kayra hakkını helal et, helal olsun. Ayrıca herhangi bir iltifat karşısında söylenen sağ olun o sizin zarafetiniz. O sizin güzel görüşünüz denir. Ne kadar güzelsiniz. Estağfurullah o sizin güzel görüşünüz. Gözleriniz ne kadar güzel. Buna, bu lafına sadece bakarak cevap verdi sevgili. Mikrofonun bir sağ tarafından bir sol tarafından yayın konuştu. Mı, yayın mı kesildi diyenler o sırada o güzel gözlerinizi. Bunu da ekleyelim. Hoşça kal güle güle'yi açıklayacaktın ama Alişan Balkoç'u hattımızdaymış. Alişan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Siz madem seçilerden diyorsunuz, ben de Alişan Bey'e Alişandro demek zorundayım. Alişan Bey hoş geldiniz. Bitti mi işler? İşler bitti evet, şu anda evin önündeyim. Evin önündesin. Arabadan inmediniz öyle mi? Yok inmedim, şu anda sessiz olsun diye bekledim özellikle. Peki Alişan Bey. Var mı aklınızda kalıp sabit? Var. Alışveriş yaparken işte para verdiğinizde ya da o size üstünü verdiğinde Allah bereket versin denildiğinde siftahı senden bereketi Allah'tan ya da bereketini gör gibi eğer yanlış kurgulamadıysam bir kalıpta olması lazım. Hmm, var öyle bir kalıp var doğru. Esnaf olan sensin aramızdan. İlk para şey, olursa siftahı zaten senden diye başlayan siftah parasının da şöyle bir şey var. Aslında biraz o geleneklere sahip çıkılmadığı için zaman içerisinde siftah senden bereket Allah'tan ilk siftah parası yere atılır. Benim başıma geldi o. Ben böyle lise öğrencisi miydim neydim? İzmir'de Çeşme'ye gideceğiz. Sabah güneş gözlüğüm böyle gevşemiş. Gözlükçüye girdim. Abi bunu biraz sıkar mısın falan dedim. Sıktı, borcumuz ne kadar? Bir şey değil falan dedi. Yok yok falan diye ben ısrar ettim. Ah, bir şey. Ver bir bozuk para ver dedi. Aldım. Böyle bir attı. Ben sanki bunu mu verdin bana falan gibi bir salaka mı veriyorsun gibi böyle bir korkmuştum. Sonra bana böyle gazoz alıp bu şeyi anlattı. Bereket ve siftah. Şimdi bir dakika nasıl Allah bereket versin? Siftah senden bereketi Allah'tan. Bereketi Allah'tan. Senden bereket ya da Allah'tan. Bereketini gör diye bir alternatifi de var sanırım. Bereket Allah. Alternatifli çalışıyoruz ama tabii ki bizim standartlarımız gereği. Her zaman yedek olması lazım. Her zaman bir yedek bulunması lazım. Evet. Doğru. Doğru. Alişan Bey çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakal güle güle iyi açıklıyordun Oktay bu saatte. Bir dakika hoşçakal. Orada kal diye bir şey var şimdi mı? Şimdi senin bir teorin... Öyle bir şey yok. Hayır canım. Öyle bir şey var mı diye soruyorum sen, ben. Sen bir de... İyi geceler yedi cüceleri de söyle de tam olsun. Portakalı da sok istersen. Hadi öyle. Canım öyle mi? Yani var mı diye ben de o anda aklıma geldi. Var ama unutulmaya çalışılıyordu. Artık unutulamayacak. Şimdi hoşça kal bir kere kendi içinde bana göre ne ifadesi olduğu belli, kalana söylenir. Söylenir. Hoşça kal. Doğru. Hoşça kal. Kalıyorsan bari hoşça kal. Hatta hoş bir şekilde kal. Evet bazıları da özellikle radyo programlarında olur bu. Hoş kal ifadesi kullanılır mesela. Benim hiç şahsi olarak hiç sevdiğim bir ifade değildir. Hoş kalın sevgili hoş dinleyiciler. Kal. Mesela. Hoşça kal yani. Artık bilmiyorum oradan zamandan hangi mı tasarruf ediliyor. Duydun bunu? Bilmiyorum bazı radyolarda zaman zaman bu mesela Ankara'dan İzmir'e giderken benim en büyük eğlencem işte geçtiğim yerlerin radyolarını hemen yakalamak. Öyle ben Banaz'da 45 dakika durduğumu biliyorum ya. Sırf yani radyoları dinleyeyim diye. Yani o tip bir ifade var. Hoş kal ifadesi ama hoşça kal daha güzel bence bir ifade ve giden kişi kullanır bunu. Bak hoş kalla hoşça kal zaten hoşça kal hani tam olarak hoş değil. Hoşça. Yani mesela bir belki kız görsün güzel kullanım. Miydi? Yok. Ya yani güzelce. Hoşça hoşça mı kal gibi. Ha, mesela neden kal. Güzelce mi? Güzelce. Çünkü oradan. Hoş yani belki de ondandır. Hoş kal, hoşça kal'dan daha kuvvetli bir ifade diye mi düşünülüyor artık? Evet. Ne diye söyleniyor bilmiyorum ama yani ama ikisi de sonuç olarak giden kişi. Kalan kişi hoşça kal diyemez. Diyemez. Hareket halinde çünkü olan o zaman giden kişidir. Şey demek oluyor. Hoşça kal diyorsun. Ben kapıyı kapatıyorum. Sen burada dikileceksin gibi bir evet. ifadesi var. Aynen öyle. Mithat güle. Alkan hakkı. Ya çok önemli açıklamalar. İki defadır kesiliyor Oktay. Çok yok, özür diliyorum. Hiç önemli değil. Mithat Bey'i bekletmeyelim. Mithat Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınlar. Yayınımıza Mithat Bey. Neredesiniz şu anda? Evdeyim. Evdesiniz. Evet. Hiç çıkmadınız mı bugün evden? Yok işten yeni geldim. Yeni geldim. Ne iş yapıyorsunuz Mithat Bey? Ben inşaat mühendisiyim esasen ama elektrik satıyorum. Elektrik satıyorsunuz. Elektrik mi satıyorsunuz? Evet. Vallahi... Elektriği böyle ham madde olarak mı satıyorsunuz, işleyip mi satıyorsunuz? İşleyip satıyoruz. son kullanıma hazır satıyoruz. Pil olarak mı yani? Yani. Yok, normal şebekeden satıyoruz. Şebekeden elektrik satıyorlar, ne güzel. Ben hiç anlamadım Mithat Bey, nasıl satılıyor? Enerji sektöründesiniz yani şimdi. Evet, enerji sektöründeyim. Tamam, elektrik satıyoruz deyince anlamıyoruz. Enerji sektörü deyince daha netleşti kafamızda. Hediyelik mesela, ne kadar güzel olur. Hediyelik, elektrik. Toplu. Biz şimdi elektriği nereden alıyoruz? Özel bir şirketten mi alıyoruz Mithat Bey kullanıcılar olarak? Evimizde. Belediyeden mi alıyoruz? Şirketinden alıyorsunuz Ankara'da. Özel bir şirket, o yüzden ilk kısmını telaffuz etmeyeyim. Özel bir dağıtım şirketi Ankara ihalesini aldı. Biz de onlardan elektrik alıyoruz değil mi? Evet, aynen öyle. Siz peki ya ben bu şirketten memnun değilim, Mithat'lardan alacağım, onların elektriği biraz daha böyle voltlu diyerek size gelebiliyor muyuz? Yoksa siz böyle bu özel elektrik şirketlere... daha ucuz diye gelebiliyorsunuz. Daha voltlu diye değil de. Ha, gelebiliyor muyuz peki? Tabii gelebiliyoruz. Uğraşır mısınız peki bizimle perakende? Şöyle kanunda şöyle bir şey var. Yıllık tüketimimizin 100 bin kilowatt saatten fazla olması gerekiyor. Ne kadar bir şeydir bu? 100 bin kilowatt. Aylık ticarethane tarifesinde 2650 lira. Şimdi şöyle. Yani biz evde neleri açarız? Kaç kişi bir araya gelsek yapalım. Bazı şeyleri hiç kapatmamız gerekiyor. Hayır, bizim dükkanda nesi olabilir? Peki Mithat Bey, ev kullanımı için şöyle bir durumu olacak. Yani klima olacak evin her tarafında. Sabahtan akşama kadar onlar yandığı zaman biz size başvuracak kadar enerji... Her odada bir klima, bir kombi olursa belki olabilir. Ve televizyonları hiç kapatmayacağız. Öyle, evet. Peki Mithat Bey, iyi, kolay gelsin. Evler yıllık 10 bin ile 50 bin arası tüketirler, öyle diyeyim, en fazla. Evine göre değişir diyorsun. Peki biz mesela 5 kişi bir araya gelsek yapamıyor muyuz? Yani sen millet danaya giriyor böyle hep beraber böyle bir şey alamıyor. Biz de elektriğe mi gireceğiz? Aynı tüzel kişilik adına kayıtlıysa sayaçlar yapabilirsin. Ya benim hepsini ben kendi adıma aldım sayaçların. Olmuyor mu zaten? Sayaçların efendisi oldun. Mesela 10 arkadaşınızın evini kendi adınıza kaydettirirseniz yapabilirsiniz. Kaydetmede sıkıntı çıkar mı? Yok, çıkmaz. O zaman... Bence çok mantıklı. Durduğumuz kabahat. Zaman programımızı burada sona erdiriyoruz. Ve hemen gidip sayaçları Fahir'in üstüne kaydettiriyoruz. Ama biraz sonra yapacakmışız onu. Evet, Mithat Bey. Elektrik faturalarından da Fahir Bey sorumlu olur zaten. Peki Mithat Bey, var mı aklınızda kalıp? Ya kalıp var da benimki tekleme. Üçleme veya ikileme değil, olur mu? Olur. Bakalım bir. Yani böyle biraz abes olacak ama lavabodan filan çıkanlara ferahola denir. Ferahola mı? Evet. Sağlık sular olsun gibi sağlık. Ama cevap lazım ama. Onun gibi banyodan çıkana değil de bu başka yerden çıkana. Esas sana ferahola falan gibi bir şey. Saçma mı olur? Bir cevabı yok yani, o yüzden. Ferahola, ferah üstüne. Yani, evet. Ferahola, onu da ekleyelim o zaman listemize. Bunu siz günlük hayatta kullanıyor musunuz Mithat Bey? Günlük hayatta kullanılıyor. Birkaç arkadaşım da kullanıyoruz, öyle diyeyim. Birkaç arkadaşınız peki böyle... Yani siz mi başlattınız bunu? Çünkü bu kolay bir ifade değil. Şimdi ben Ege gelse lavabodan. Şimdi biraz sonra mesela bir şarkı dinleyeceğiz. O şarkıda işte lavaboya gitti. Öyle değil, ev arkadaşları filan arasında olur bu genelde. Mesela ben ferahola desem falan der bana. Yani böyle bir şey durumuna düşelim. Sanki kötü bir şey söylemiş gibi. Yani o yüzden yakın olmak lazım. Ev arkadaşı filan arasında olabilir genelde. Ha. Öyle. Ha. Arkadaşına pek kullanılacak bir evde kullanabileceğimiz bir ifade. Ha. Tamam, o zaman bunu da listemize ekledik Mithat Bey. İyiymiş canım. Ferahola. Ferah üstüne bindim. Yok, ferah üstüne duran. Hayır olsun deyince rüyaya ne deniyordu? Hayırın karşı gelsin. Ferahın karşı gelsin. Refahın karşı gelsin. Nasıl? Ferahola, ferahın beraber. Gündüz niyetine denir anlatırken ama. Ne olur? Anlatırken gündüz niyetine denir ama. Rüya için gündüz niyetine. Biz bunu bir düşünelim. Mithat Bey, tamam, teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Güle güle. Fatma Küçük'ten gelmişti Twitter mesajı. Bize müsaade Allah'tan. Diye bunlar hep kalkma ifadeleri. Biz artık kalkalım. Daha karpuz kesecektik. O şey değil. Sen o sırada telefona bakıyordun Fahir. Utanarak o espriyi yaptık yayında. Yaptınız mı? İyi. Sevgili dinleyiciler, bu akşam beraber ve solo sohbetlerde kalıp haline gelmiş ifadeleri konuşuyoruz. Ve sizlerden de telefon bekliyor. Rus. Saat 19. Cumhur abiye de çok teşekkür ediyoruz. Sinyal sesini girerek yaptığımız işin anlamsızlığını biraz olsun dinleyicilerimizin gözünde hafiflettiği için. Şimdi bu giden... Ben güle güleyi tamamlayayım. Güle güleyi açıklıyorsun. Evet. Şimdi hoşçakalı herhalde herkes kafada oturttu. Oturttu. Hoşçakal, giden adamın söyleyeceği, evi kapıyı kapatan adama söyleyeceği bir ifade. Güle güle de şöyle bir şey var benim aklımda. Benim ablam çok karıştırdı. Güle güleyi giderken mi söyleyeceğiz, evde kalırken mi diye. Ve bu bizim aile içinde de en çok konuşulan konulardan biriydi. aman işte Nilgün yine karıştırdı, aman yok Nilgün böyle falan. Sonra ben bir kitapta hiç unutmuyorum, galiba Cinelilerden biriydi, şey diye bir ifade gördüm: güle güle git, güle güle gel diye. Evet doğru, G harfinde. Bunu kafaya ben şey diye yazdım. İyi yazmışsın. Yani güle güle hakikaten kalanın söyleyeceği bir şey. Çünkü gülerek, gülerek gidiyor mesela. Öyle yani. Ya ondan bir... sonra güle güle de geliyor. Yani neşeli gel, neşeli git, neşeli gel demek. Ya, neşeli gelen... ol ki genç kalasın. Bu dünyadan da zevk alasın. Ben sana yazılacağım, vereceğim Fahir. Şey gibi ya, güle güle git deyince sanki misafirin böyle... İşte öyle. Ama o memnuniyetten güle güle git. Çok memnun. Hani memnuniyetini dışarıda da belirt. Börek verdi. Güle güle gel, nereye gidiyorsun diye soran olursa böyle güle güle gidiyorsun sırta sırta. İşte Oktaylara gidiyorum diye. Çünkü orada çok memnun olacağım. Peki Allah'a ısmarladık ne? Giden mi söylüyor onda? Hani ben gidiyorum, Allah'a ısmarladık siz de gelin. Ismarlama üstüne gibi bir şey mi? Hayır, onu ben şey diye yorumlarım hep. Bildiğimden değil ama giden kişi sizi Allah'a emanet ediyorum. Sizi Allah'a havale ediyorum denir. Yani hani Allah'a ısmarladık. Hadi yani. Sizi... Niye o zaman o aynı şekilde gidene de denmesi lazım? Evet. Giden der zaten Allah'a ısmarladık. Ben rahatım, sizi Allah'a giden diyor zaten. Evet. Gidene ama... de denmesi lazım diyor. Evet işte. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Evet, giden de söylenir. Karşılıklı söylenebilecek bir şey mi? Ama genelde şey, kalana söylenir diye biliyorum ben. Çünkü gidenin lafı çok net ya. Daha doğrusu kalanın lafı çok net ya, giden adamı. Aslında güle güle. Oktay, giden değil de kalandır terk eden. Giden de o yüzden gitmiştir zaten giden... diyor ona. Kalan yalnız kalırsa giden insafsız demektir diye biliyorum ben de. Bunları da önemli şeyler. Peki şunu ekleyebilir miyiz? Dediler ve zamanla hep. Bu da çünkü karşılıklı bir kalıptır. Mesela biz şimdi böyle bir soframız olsa, sohbetler falan filan. Ben durup dururken dediler desem, siz hemen zaman. Yapalım bakalım be. Dediler zamanla hep. Bak ne güzel. Bu kalıbı da ekleyelim. Esra Kızılay hattımızda. Esra Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Esra Hanım. Heyecan var galiba sesinizde biraz. Yürüyordum, o yüzden olabilir herhalde. Yürüyüş yukarı mı aşağı mı? Aşağı yürüyordum. Nereye yürüyorsunuz? Kızılay'a yürüdüm. Şimdi durdum bir yerde. Yalnız hakikaten güvenli bir yerde okuyorum. Aşağı yürürken Kızılay'da da heyecanlanıyor insan. Evet. Esra, niye heyecanlandınız? Ne oldu? Niye oldu? Yoruldunuz mu? Yoruldum. Ben Çankaya'dan beridir yürüyorum. Böyle niye öyle yürüyorsunuz ediyorum. Esra Hanım? Trafiği biliyorsunuz bu saatlerde. Orada takılacağıma yürüye. Orada takılacağıma ayağıma geçer nazım diyorsunuz. Aynen öyle diyorum. Nereye gidiyorsunuz Esra Hanım? İş için mi, gezmek için mi dışarılardasınız? İşten çıktım, eve gidiyorum. Keçiören'e gideceğim daha buradan. Oradan yürümeyin artık, bir otobüse binin bari. Öyle yapacağım artık, bundan sonrasını dayanacak halim kalmadı sesinden de anlaşıldığı gibi. Ne işler yaptınız Esra Hanım bugün? Bugün bir sürü çizim yaptım. Mimarlık bürosunda çalışıyorum da. Yalnız bütün inşaat sektörü de bizde. Evet. Yani inşaat evet, şirketleri, duydum. İSO'cular, efendim elektrikçiler, mimarlar. İSO'cu, elektrikçi, inşaatçılar, şeyci, inşaatçı. Ya bir doğramacı dinleyicimiz de arasın. Demir, bir de demir, soğuk demir işinde olan dinleyicimiz varsa hakikaten beraber ve sola inşaat diye kurarız ve ben çıkarım. Reklamlarda. 10. katta bahçe olmaz diyordunuz. Yapacağım. Yapmış olabilirler. Gene yapacağım. Aynını yapacağım diye çıkarım. Yeni reklamı çıktı. Yeni reklamı çıktı. Görmedin mi onu? Nasıl? Ne diyor? Onu ben sonra hayır, şimdi Esra Hanım'ın önünde. Onun reklamında beyefendinin reklamında biz çıkacağız esas. Onun reklamını kullanacağız. İşte olmaz diyorlardı. Yapacağız. Diyor ya. O zaman biz de çıkar. O zaman biz de yapacağız. Esra Hanım, buyurun sizi dinliyoruz. Üçlemeleri konuşuyoruz. Karşılıklı edilen lafları, dilekleri, temennileri konuşuyoruz. Ne evet. diyeceksiniz listemize? Benim diyeceğim de hani mala geleceğine cana gelsin. Pardon, tam tersiydi. Cana geleceğine mala gelsin lafını söyleyecektim. Hani. Cana geleceğine mala gelsin diyor musunuz? Yok, tam tersiydi. Öyle demek istemedim. Yok, cana geleceğine mala gelsin. Tabii tabii. Cana geleceğine mala. Evet. Cana. Ay Esra ne yaptın? Oh yok. Cana geleceğine mala gelsin. Sana gelen evet. bana gelsin diye de cevap. Elle gelen düğün bayram. Peki Esra Hanım, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi yolculuklar diliyoruz size. Artık araç kullanmanızı da diliyoruz. Çünkü toplu taşıma araçları Kızılay, lütfen. Kızılay Keçiören mesafedir artık. Valla evet. Esra Hanım'ın söylediği doğru. Cana geleceğine mala gelsin. Sen bir söyle mesela Fahir, sen bana söyle cana geleceğine mala gelsin. Sen o bir şey kır. Tamam. Kırık. Yok, sen bana doğru yürüyor musun, tamam mı? Yürüyor musun? Yürürken de bir şey deviriyor musun? Tamam. Ama Fahir de bana, sen bana geldiğin için Fahir de beni suçluyor. Tamam. Tamam. Ne yaptın Oktay falan tamam, diyorsun. Tamam. Hadi. Ben ne yapıyorum şimdi ben? Dangır şungur doğru... lakırt tukurt bir şey yap işte öyle. Ya ne yaptın? Cana geleceğine. Ya Oktay, cana geleceğine mala gelsin. Biri bana gelsin, o da sensin. Nasıl? Çok güzel. Bir de şey geldi. Tam oturmadı aklıma. Ama yani ilk olduğu için. Ben öksüreyim, hasta mısın de. Tamam. Tamam. Aa, geçmiş olsun Ege, hasta mısın? Ben burada Fahir'e diyorum. Şimdi eşim dostum beni hasta sanıyor. Yastayım, hiç kimse bilmiyor. Sen şimdi ben bir şey yazıyormuşum. Kim ne yazıyorsun de? Tamam. Ben mi diyeceğim? Evet. Aa, Fahir ne yazıyorsun ben... ya? Kendisi yazdı, kendisi bozdu. Pek olmadı ya. Niye oluyor işte? Ya şu Ferhat Göçer'in bir şarkısını daha bilseydik ne kadar güzel. Döndüremedin mi? Döndüremedim. Hayır. Üzüm üzüm. Üzüm de var doğru. Evet, ya. Püzüm yaz. Mesela 444-24-06'yı ara. Püzüm de. Polifonik olarak yaz. Biz de polifonik olarak söyleyelim. Ben şu... O zaman isterseniz Ozan Bey'e de merhaba diyelim. Ozan Kayeden'in attığımızda Ozan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Keşke bu akşam böyle otursaydık da iyi akşamlar dediğimizde şey olsa. Akşam akşama şifa olsun diyerek başlasın Ozan Bey sohbete. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi Ozan Bey. Şimdi ben aslında konu dışı bir şey için aradım aslında. Konu buyurun. Dışı alamıyoruz ama. Hacı'nın Galatasaray'a gelişiyle ilgili mi? Yok, Fahir Bey'in sabah bahsettiği hatta bilim tarihine muhallebi üstündeki fındık etkisi olarak geçen. Ha evet. Onun hakkında konuşmak istiyorum ben. Evet, ne ben olmuş dün gece arabadan, ben... Arabadan indim, kafayı bir kaldırdım, dolunayı gördüm. Ve etrafında Fahir Bey'in bahsettiği hareyi de gördüm. Dün gece mi, bu gece mi? Yok, şu anda görüyorum. Şu anda şu... karşımda duruyor. Evet, neymiş? Aynen, UFO olayı tekrar yaşanıyor. Evet, yok ya, UFO olduğunu sanmıyorum. Bence havadaki nemden dolayı kırılan ışıklar. Hani UFO gibi durmuyor buradan. Yani o nasıl bir şey biliyor musunuz? Bulutlu bir havada çok hızlı bir şekilde büyük bir uzay gemisi oradan çıkmış. Orada da onun... bulutta bıraktığı iz hızlı bir şekilde çıktığı için bulutlar hiç kıpırdayamamış bile. Kıpırdayamamış derken kıpırdayamamış anlamında kullandım diye söylüyoruz. Ozan Bey, peki sizin var mı şöyle bu şifa niyetine? Ozan Bey söylemişti bize şu Twitter'dan. Olsun, bir tane daha söylesin canım. Demin düşünürken birkaç daha, bir tane daha gelmiş aklıma. Şu anda gitti. Şimdi hatırladım. Misafirliğe gittik. İşte evin hanımı ikramlarını sundu. Biz de aman zahmet etmişsiniz dedik. Evin hanımı da ne zahmet efendim, zevkti dedi. Ne dedi? Ne zahmet efendim, zevkti. Ha, ne zahmet efendim, zevkti. Evet. Evet, o da güzel bence. Valla. Zahmet değil, zevk efendim. Ozan Bey, bir şey soralım şimdi. Tabii. Tam gene konunun dışına çıkacağız ama önemli bir konu. Biz de çok anlamadığınızdan yayında yer veremiyoruz buna ama. Siz Beşiktaşlısınız aslında. Bu Hacı'nın gelişine ne diyorsunuz Galatasaray'a? Yani Hacı'nın gelişine... Hani... Elimizde bu vardı, bununla anlaştık gibi oldu son anda sanki. Peki taraftarı memnun mu Galatasaraylı arkadaşlarınız? Yani işte benim gibi hissedenleri de var hani, ama şey, Hacı hepsi çok sevdiklerinden henüz toz konduramıyorlar buna. Ama Hacı galiba Türkiye'de en sevilen yabancı futbolculardan, evet, değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Yani hatta işte dün şey açıklandıktan sonra resmi işte Hacı kimdir diye bir yazı koymuş Galatasaray kulübü. Bununla çok dalga geçildi. Yani, niye? Yani son 10 yıl yaşamıyor olmak lazım Hacı'nın kim olduğunu bilmemek için. He. Yorumlanıyor. Peki Ozan Bey, şey ne oldu? Hacı teknik direktör olarak geldi değil mi Hacı şimdi? Hacı teknik direktör olarak peki, geldi. Peki Tugay evet. Ne yapacak? Tugay onun yardımcısı. Ha öyle mi? Yardımcısı. Evet. Yardımcı teknik direktör mü sıfatı? Ya, yardımcı antrenör. Yardımcı. Hacı daha tecrübeli değil mi Tugay'dan bu konuda? Teknik direktör. Evet, teknik direktörlük kariyeri var. Tugay'ın henüz yok. Ha, Tugay'ın ilk görevi olacak bu. Evet. Peki. Yani bu da çok tartışıldı da birden böyle bağlandı. Aslında Ozan Kayadelen'de falsosu sohbetlerden bilir dinleyicilerimiz. O yüzden sevgili dinleyiciler, fırsat bu fırsat. Ozan'ı yakalamışken hemen soralım dedik. Bu konuda yorumunu alalım dedik. Peki Ozan Bey, iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ozan Bey, bana biraz soğuk mu davrandı? Evet, öyle, biraz sesinde mesela, öyle bir şey sezdiniz mi? Sesinde tatlı bir kırgınlık vardı. Çünkü beni maça çağırdı, ben gitmedim ya. Ne yapacağım maçta diye. Hem de canlı yayında. Ama canlı yayında herkesin karşısında bir bozdun mu onu? Telekom yenildi çünkü Beşiktaş. Yenildi mi? Yenildi. Aa, biz bir de Beşiktaş tarafında oturacaktık. Evet, hem de sen o galibiyetin ve affedersin ne derler ona? Müsebbibi olacaktın. Galibiyetin şey şölen değil. Neyini yaşayacaktın? Coşkusu. Coşkusu değil, daha başka bir şey. Dark time mı? Böyle. Güç mü yani? Feel the power gibi bir şey. Koray Artar, araban çok güzelmiş, hayırlı olsun. Teşekkürler. Daha ileri senin olsun. Onun da aklına gelmiş. Duygu Güven, yine bu aslında tatsız durumlarda ama önemli bir kalıp. Merhumu nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Buna değişik bir cevap. O bezdi kendisi demiyoruz yani. Her zaman iyi bilirdik. Bunu da işimize o bez merhumlar. Bir müzik arası vermenin tamdır zamanı diyelim. Atiye ile devam edeceğiz. Muamma hemen ardından da 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam edecek. Dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni bir söz söylemek lazım. Sözlerimizin satır aralarında herkese yer var. Sözünün eri olanlar, söylediğinin arkasında duranlar, hayata dair bir ses, bir soluk olanlar TRT Ankara Radyosu'nda buluşuyorlar. Sabah sabah Ankara'yı bize göre beraber ve solo sohbetlerde konuşuyorlar. Sazı ellerine bir alıyorlar, pir alıyorlar. Hem FM 105.6'da hem de tret.net.tr'de. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. .6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Haftanın son iş gününün akşamında evlerine dönenler bizi dinliyorlarsa eğer onlara geçmiş olsun diyelim. Kolay gelsin diyelim. Kolaysa başına gelsin desinler bize. Böylece bu konuyu da kapatmış olalım. Yok, kapatmasınlar. Son bir şey var. Onu da söylemeden edemeyeceğiz. Onu da biz yaratmışız. Haberimiz yok. Mesela Oktay bir şey. Buyur. Buyuranların çok olsun. Buyura karşı gel. Hiç bilmiyorum. Bana söyle. Oktay'cığım bir bakar mısın? Buyur Ege'cim. Buyur Allah çok yaşa. Bak. Buyuranlar çok yaşa. Buyur Allah'ın çok yaşa. Ha, buyur Allah'ın çok yaşa. Peki. Teşekkür ederim. Ne demek olduğunu sormadığım için. Çünkü ben de tam bilmiyorum. Oktay. Ege'ye sor. Bu nasıl gibi bir şey sor. Bu nasıl Ege? Nasıl? Sevgili Emre hatırlattı bunu da bize. Hatta zor. Şu var. Nasıl iyi mi? İyi. Nasıl iyi? Baya iyi. Baya iyi. Nasıl iyi? Baya iyi. Baya iyi. Mesela. Şimdi, yalnız bu konu kapanmaz. Telefonlar var. Dinleyicilerimizden telefonlar var. O zaman alalım. Onları tamam. Bitirelim ondan sonra. Dinleyicilerimiz kapatmadan hiçbir konu kapanmış sayılmaz zaten. Tabii canım. Beraber. Yani standartlar gereği. Bence bu da ikinci ilkemiz olsun. 10 yıldan evet. Fazladır yayın yapıyoruz. Hiç yayıncılık ilkemiz yok. Bir tane vardı. Dinleyici hattayken karşısında tartışmamak. İkincisi de dinleyici kapatmadan herhangi bir konuyu kapatmamak. Bence nasıl? ISO'cular dinlesin diyorum. Bu şeyi. Murat Yurdakul hattımızdaymış. Murat Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Murat Bey. Ne yaptınız? Bitirdiniz mi işleri bu hafta? Evet, aslında işi erken bitirdim. Balığa gitmiştim. Balıktan dönüyorum. Balık mı? Nerede? Kurtboğazı'nda. Kurtboğazı'nda. Var mı balık Murat Bey? Vallahi iki tane turna tuttum, gayet güzeldi yani. O turnanın nesini yapıyorsunuz? Turna güzel oluyor mu? Tadı güzel mi? Vallahi tatlı su balıklarından en lezzetlisi ya turna. Yani en lezzetlisi dediğin hani ehvenişer dedikleri bir şey galiba. Yani böyle eti tavuk eti gibi çok lezzetli güzel bir balık yani. Siz peki tuttuğunuz her balığın ne olduğunu biliyor musunuz Murat Bey? Yaklaşık olarak. Ya çok garip bir şey. Yani ben tuttum bir şey değil de yediğim her balığın ne olduğunu biliyorum. Yediği her balığın bilir insan mı? Bilmediğim balığı yemem arkadaş yani, diyor. Ne bileyim tuttuğum bir balığı tanımadım. Bu ne acaba ya? Neyse yiyeyim de bakayım. bir tadına bakayım da belki bilirim. O şey Survivor vardı ya. Survivor'da bir balıklar yakalıyorlardı. Mavi, kırmızı böyle değişik kırmızı yoktu da. Böyle palyaço balığı gibi hani böyle televizyonda belgeselde gördüğün. Süs balığı gibi gördüğünüz şeyleri ya, yakalayıp yedin. Ya biz bu kadar tesisatla burada zor balık yakıyoruz. Onlar orada bir tane sopa bir tane iple nasıl o kadar çok balık yakıyorlar onu da çok merak ediyorum. Tesisat dediğiniz nedir Murat Bey sizin ne yani var? Yani burada oltanız, makaranız, yeminiz, her şeyinizle zar zor yakalıyorsunuz. Adamlar bir sopanın önüne ip bağlayıp bir günde 5-6 tane balık yakalıyorlar. Ama orada şey o balıkları uyuşturmuşlar diyorlar. Yok bence direkt oraya getiriyorlar ağızlarını takıyorlar. Kim gittiniz Murat Bey? Benim bir iş arkadaşım var Ali diye onunla beraber gittim. Hmm. Çok kişi var mı sizin balık tuttuğunuz yerde? Yani gelen çok oluyor tabii. Şimdi havalar biraz soğuduğu için eskisi gibi değil. Peki Murat Bey çok teçhizat var mı sizde balıkçılık için? Var tabii canım. Kaç oltanız var mesela? 6 tane. Hep 6 taneyle gidiyor musunuz? Evet 6 taneyle gidiyorum. Çok balık olduğu zaman hepsini sırayla atıyorum yani. Ya bu Amerikan filmlerinde gördüğüm bir şey benim nasıl diyeyim? Bele kadar uzanan çizmeler giyiyorlar, suyun içinden balık alıyorlar falan. Ya şimdi ben 165 kilo olduğum için suyun içine girdiğim zaman çıkma ihtimalim biraz zor. Çünkü göl tekrar bağlı. Kilonuzu alabilir mi? 165 mi dediniz? Evet. Ciddi mi yoksa? Yok ciddi 165. 165 kilo mu? O maşallah diyelim hakikaten. Maşallah hakikaten. Sıkıntı yaratır mı? Zaten ben daha önce de size bir kocuk yazdım. Ben küp diye arıyordum sizi. Amerikan polo ODTÜ'de. Aaa. Doğru hakikaten de. 165 kilo sıkıntı yaratıyor mu? Uğraşıyor musunuz vermek için falan? Benim için yaratmıyor şu anda. Şu anda yaratmıyor. Balığımı yiyorum arkadaşlar. Balığımı yiyorum yani. Peki Murat Bey, hemen alalım sizin de aklınızdaki kadını. Ya benim aklımdaki şu an, çay verdiğiniz birine işte afiyet olsun, bir tane de alır mısın dediğiniz zaman işte teşekkürler, ziyade olsun. Ziyade olsun. Ha, ziyade olsun. Evet bak afiyet olsun'a bir cevapta ziyade olsun var. Kahveden sonra ama da sıvı, söyledi evet, değil mi? Tabii tabii. Çay kahveden sonra. Bir tane daha çay alır mısınız dediğiniz zaman ziyade. Almayayım ziyade olsun gibi. Bu şey mi? Sıvıda mı kullanılır? Sıvıda. Yani baklava. Öyle yemekte de kullanılıyor. Hayır hayır ziyade olsun. Yok daha bence sadece çayda kullanılıyor. Yani yanlış yerde yanlış kullanım olmasın da. Yemeklerde de kullananları duydum. Efendim ama ziyadesiyle sağlık... doyduk. Yok ziyade zaten olsun. Bir adam Türk kahvesi içtikten sonra bir tane daha eklemez arkasından. Doğru hakikaten ama... Ama çayda söyleniyor. Mesela baklava ikram edildi 2 diş. Ondan sonra biraz daha alır mısın? Ziyade olsun denir mi? Denir. Hayır evet alırım denir ona bence. Murat Bey olur musunuz? Ama öyle yaparsanız olmaz. Tahmin ediyoruz biz sizin öyle dediğinizi. Zaten 2 diş baklavadan sonra ziyade olsun demenin çok sağlıklı olmadığı söylenir. Yani evet, çok de. Tavsiye etmiyor uzmanlar diye biliyorum. Tepsisiyle gelsin. Evet. Öyle bir laf. Ne uzmanı ne uzmanı onu tam da bilmiyoruz ama öyle dediklerini duyduk. Peki çok teşekkürler Murat ben Bey. Teşekkür ederim sağ olun. Abi bir dakika ya ava giden adama bir şey denmez mi balık avlayan adama? Rastgele. Rastgele. Siz ne diyorsunuz o zaman? Geldi rastgele bir şey var mı diye soruyorlar. Balık varsa da yok ya hiçbir şey tutamadık falan diyorsunuz. Çevreye gelip de kalabalık yapmasınlar diye. Peki çok teşekkürler efendim tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rastgele de çok şey ifade. Yani rastgele dedim mesela ava giden adama. Sinirliyse avcı. Bir şey, sana rastgele falan diye böyle bir yani böyle biraz üstten bir rastgele, ifade gibi. Laf ola beri rastgele. Ben, bana söyle ben şimdi ava gidiyormuşum. Çıkır çıkır çıkır. Ege. Efendim. Nereye gidiyorsun? Ava gidiyorum. Rastgele. Şimdi fark ediyorum. Şimdi eşim dostum beni rastgele sanıyor. Hastayım hiç kimse bilmiyor. Oldu. Bence oldu. Ama benimki de fena olmadı. Hangisi? Laf ola beri gele. Hiç anlaşılmadı falan. Ne canım rastgele. Sözün bittiği yere geldik. Sözün bittiği yere gelirsin. Her sözün bir değeri var diyoruz. Sözün... Ve dinleyicimize merhaba diyoruz. İyi akşamlar. Emre Meral hattımızda. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ege'cim nasılsın? Teşekkürler Emre Bey ne yapıyorsunuz nasılsınız? Biz de şu an seyir halindeyiz. Kadim dostum Serkan Kara İsmailoğlu ile birlikte ve tabii Şenay Sarmasoğlu'nun da adını anmadan edemeyeceğim. Aa ne kadar güzel. Hacettepe'nin en popüler üçlüsü. Tabii canım herkes onlara özeniyor. Hakikaten bunlar başa geçtiğinde Hacettepe bambaşka olacak diyenler varmış. Doğru. Doğru. Başhekim Emre Meral. Geleceğin başhekimi diye buradan şey yapalım. Ayağını kaydıralım. Evetciniz. Peki Emre Bey şeyde var mı tıp dünyasında? Şimdi her konudan Şenay Hanım da biliyordur. Siz de biliyorsunuzdur. Mesela dişçiden çıkana geçmiş olsun dışında başka bir şey var mı? Saatler olsun falan gibi böyle. Yani bizim genel olarak kullandığımız geçmiş olsun dışında bir şey yok. Hani ben daha çok şey acaba ulaşacak mı elinize diye emin olamadığım için nasıl diye o ikilemeden bahsetmek istemiştim. Doğru. Ama belki Serkan'ın vermek istediği bir ikileme yokmuş. Şenay'a dönüyorum. Şenay vermek istediğim bir ikileme. Efendim? Vermiştik derken? Boş evet. Boş bakıp gülüyor şu an. Evet, bu kadar. Vermiştiniz. Çok teşekkür ederiz Emre'cim. Rica ederim. Emre Bey de demişti ya, sizin program formata benzer bir program yapacağım diyordu. Şu anda araba içinde yapıyor programı. Evet, bence de. Üstüsünü toplamış. Çok güzelmiş Emre Bey sizin de yol programı. İyi yolculuklar diliyorsunuz. İnşallah. Size. Aynı saatlerde olması da bayağı hoş oldu. Aynı saatlerde olsun inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. İyi akşamlar. Artık konuk olarak sizi alırız yayına. İyi yayınlar. Sağ olun, hoşçakalın. İyi yolculuklar. Ay, pardon, size de iyi yayınlar. Aslan Abbasoğlu, sana ne? Samanya. Bunu da mecburen listemizi, tabii devamı da var demiş. Devamını mecburen. Biliyorsunuz. Daha doymazsan. Beni ye. daha da doymazsan. Ben affedersiniz. Dedemi yeme. Daha da doymazsan. Daha da. Tat. Teşekkürler. O kadar heyecanlanınca bir Ferhat Göçer şarkısına bağlayacağını zannetmiştim. Yok ama. Hiçbir yere bağlamayacağım da dinleyicimizi bağlayıncaya kadar bir abartayım dedim. Aslan Hanım, aklımızda kendisinden dinleyelim. Sizden bahsediyorduk tam şu sırada. Duydum. Neredesiniz Aslan Hanım şu anda? Buyur Allah'ın denk gelsin. Neydi? Duydum dedim. Duydum diyor Fahir. Buyurun anladım ben de. Buyurun mu dediniz Aslan Hanım? Hayır duydum dedim. Ah be, keşke buyurun deseydim. Bir daha buyurun der misiniz? Buyurun. Buyurunuz Allah'ın çok yaşayınız. Evet. Aslan Hanım neredesiniz şu anda? Evimdeyim. Evinizdesiniz. Nerede eviniz? Keçiören'de. Zorlandınız mı trafikte? Bugün erken çıkma şansım var. Kızılay'a kadar yürüdünüz mü peki? Yok, hayır. Yürümeden gittiniz. Ne işle uğraşıyorsunuz Aslan Hanım? Doktorum. Doktorsunuz. Ne doktorsunuz? Çocuk. Çocuk doktoru. Aa ne güzel. Var mı çocuklara sorun? Gerçi çocuklara doktorlar şey diyorlar. Özellikle kadın doktorlar böyle çocuklar diye böyle bir şeyle yaklaşıyorlar. Siz o tip doktorlardan mısınız? Yok, ben eğer tombikse çok mıncıklıyorum ama. Yani. Tombikse mıncıklama var diyorsun. O, evet, kaçınılmaz o. Bu peki çok özür dilerim. Tıp eğitiminde size söyleniyor mu bu pediatri eğitimi sırasında uzmanlığınızda? Kızlar bakın, siz içinizde annelik dürtüleri var. Oğlanlar sizin için önemli değil ama kızlar biraz kendinizi tutun, hastalarınızı çok mıncıklamayın gibi bir şey deniyor mu? Yok. Eğitimde yani öyle bir şey yok. Yok bahsediyorlar aslında, evet. Hastayla fazla samimi olmayın, çok sende bende muhabbetlere girmeyin, hastayla her zaman ciddiyetinizi koruyun. Çocukla da mı sizle bizi konuşacaksınız? Çocukların annesi babasıyla. Ha, onlarla öyle de zaten çocuğun annesini babasını mıncıklasanız olur. Hakikaten sıkıntı doğru. Yani belki ama Aslan Hanım tombul olanları mıncıklıyor olabilir. Mesela tombul anneleri mıncıklamadan edemiyorum. Babası da çok tombişmiş diye. Siz babası annesi diye konuşuyorsunuz değil mi? Aynen öyle. O nasıl oturdu? Siz hani duya duya en mantıklısı bu ya, herhalde değil mi? Ya öğrenciyken çok garip geliyordu. Yani böyle pediatri stajındayken falan böyle asistan ablaların falan sürekli annesi babası. Ya bunlar nasıl böyle konuşuyor diyorduk ama... Başka nasıl hitap edeceğimizi bilemediğimiz için. Yani hanımefendi beyefendi çok garip oluyor. O yüzden annesi babası bir oturdu dilimize yani. Başka bir şey diyemiyorum hakikaten. Kullana otur. Size kaç yaşında çocuklar geliyor daha çok Aslan Hanım? Ya ben mesela şu anda sağlam çocuk polikliniği yapıyorum. Sağlam çocuk dediğiniz bu şikayeti olmadan aşı için gelenler aşı falan mı? Aşı için gelen, rutin kontrole gelen. Hani bu ayki sağlam çocuk polikliniğimde 0-3 yaş arası ama daha çok 0-1 yaş arası. Maksimum 18 ay geliyor. Peki böyle... Ya anlayabiliyor musunuz? Mesela 13 aylık çocukla 15 aylık çocuğu ayırt edebilir misiniz? Tabii canım, ayırt ediyorum. Kilosunu da artık tahmin ediyorum. Çünkü hiçbir anne baba ilaç yazacağında kaç kilosun diye sorduğunda... Ay bilmiyoruz dedikleri için ben bakıp tipine göre söyleyebiliyorum. Ya bakar bakmaz kiloyu tahmin ediyorsunuz yani. Ediyorum. Kaç artı eksi gramaj kaç oynatıyorsunuz? Yani en fazla 500 gram. 500 gram ama çok canım 500 gram. Ben de 50 gram böyle bir yumurta kadar falan diye düşünüyorum. 500 gram bizim çocuğun yarısı neredeyse. Nasıl ya, kaç kilo senin çocuğun? Yani 500 gram bizim evde şenliklere neden olacak bir gramaj. Peki sadece çocuklarda mı bu yeteneğiniz var? Çocuklar için yetişkinlerde mesela bize baksanız kaç kilo olduğumuzu söyler misiniz üçümüzün de? Yok. Yani yok. Çocuklarda. Bizim bir Murat Yurdakul diye dinleyicimiz var, balıkçı. Ona baksanız söyleyebilir misiniz? 100 bak vallahi. Bravo. Bu konuda çok iyisiniz Aslan Hanım. Bu arada Aslan Hanım'a ben hani mesleğiyle ilgili tavsiye vermek haddime değil ama şunu bir tavsiye vermeden edemeyeceksin söyleyebilirim. Hakikaten anne babalar çocuğu mıncıklayan doktoru daha çok seviyorlar. Çünkü öyle düşününce çocuğun var, senin canın ciğerin ya o. Yani sen mıcıklıyorsun ve herkes onu çok beğensin, çok oynasın onunla, senin sevgini paylaşsın istiyorsun. Doktor o çocuğa sadece bir vaka olarak bakarsa bozu, beğenmedim bir çocuğumuzu diye. Ama bir mıncıklama olduğu zaman... Ama şey değil midir o? Yani çok değerli bir oyuncak gibidir çocuğun. Herkes oynasın istemezsin. Doktora izin var ya. Doktora izin var tabii. Ben geliyorlar mesela. Bunu herkes öptürmeyeceksiniz diyorum. Yanakları çok hassas. Atopik dermatiti var falan. Ama ben çok öpmem gerçi. Ben daha çok mıncıklıyorum. Uzaktan seviyorum. Yani mıncıklayarak uzaktan seviyorum. Peki mıncıklamada böyle ayarı kaçırdığınız oluyor mu? Oluyor ya. Geçenlerde bir tane bebek, bir de ben şimdi hep sağlam çocuğa geldiği için... Hepsini bir çırılçıplak soyduruyorum tartmak için. Sağlam çocuktan acile gitmişler Aslan Hanım yüzünden. Bunu acayip mıncırma vakası var diye sağlam çocuk. Uğurluklar var bu çocuğun üstünde, doktor ne yaptı anlamadık diye. Niye soyduruyorsunuz sonra? İşte zaten o ilk bir tepki. Özellikle şu 5 günlük laktobuk kanına falan geldiğinde. Soyun diyorum. Böyle her şeyine mi? Evet. Bacisiniz de mi? Evet. Bezine de mi? Evet falan şeklinde. Ondan sonra geçenlerde bir tanesi vardı. Böyle aldım çocuğu dayanamadım. Böyle tartının üstüne koyarken böyle kolunu bacağımla sıktıysam çocuk bir korktu. Bir başladı bağırmaya. Muayene bitene kadar artık renkten renge girdim aileye. Çok çok da hakikaten utanmışsınızdır değil mi? Utandım aslında? Ya İnsan... çok utandım. Hani bazı şey oluyor. Küçücük çocuğa mı yetiyor gücünüz? Hayır bazen şey oluyor mesela. Bakıyorum böyle bir iki yokluyorum. Çocuk gülüyor falan. Ha bu alışık herhalde mıncıklanmaya diyorum. Tabii tabii siz istediğiniz gibi mıncıklanmaya. İyice girişiyorsunuz o zaman anladığım kadarıyla. Biz onu evde böyle yapıyoruz zaten diyorlar. Direkt alıyorum. Peki Aslan'ın bu ağlayan çocukla nasıl mücadele ediliyor? Yani bizim kız mesela yeni yeni bazı şeylerde ağlamayı bıraktı. Biz doktor muayenelerimizi hakikaten çok ateşli, çok mızmız olduğu zamanlarda bile iyi geçiriyoruz bu aralar. Doktorların da hakikaten böyle rahat rahat işlerini yaptıklarını görüyoruz. O kadar güzel bir şey ki doktor için. Yani ağzını aç diyor. Mesela bir tek o neydi onun adı? Böyle... Abetlang. Efendim? Abetlang. Abet? Çubuk ya bildiğiniz. Abetlang. Abeslang mı deniyor o çubuğa? Abeslang gibi bir Abes şey. Abes mi? Abeslang. Abeslang. Ya bir tek ondan mesela rahatsız oluyor. Bir kodlayabilir misiniz ben? Abeslang mı? Abeslang mı? Abes? Evet. Lang. Abeslang. A-N-G. Ağzına abes bir şekilde lang diye sokmaktan aklımda kaldı. Evet. Aynen öyle. Mesela bir tek ondan abeslang korkuyor Ali. Ama haklılar ya. O yani biraz canı da acıtan bir şey galiba. Sizin ağzınıza sokmuyorlar mı? O çok esas çirkin bir şey yani. Ben de çok kötü oluyorum. Metal mi hala onlar? Hayır, hayır tahta. Kullana tat. Artık tahta. Kullana tat. Peki şimdi mesela hani herkesin çocuğu belki bir yaştan sonra bizimki gibi rahatlıyordur da ağlayan çocuğu nasıl muayene ediyorsunuz? Ya bu özellikle hani yatırdığımda kulakları için anne bir taraftan tutuyor, baba bir taraftan tutuyor. Zapturat ben başının dedi üstüne yükleniyorum. Ama boğazı boğaz için, bademcik muayenesi için benim bir pozisyonum var. Şimdi anneyi ya da babayı oturtuyorum sedyeye. Alın bacağınızı, aralayın bacaklarınızı, sol bacağınızı oturtun diyorum. Bacakların arasında bacakları sıkışıyorsunuz. Evde Ali'ne deneyebilirsiniz. Bacaklarını bacakların arasında sıkışıyor. Yemek yedirirken deneyelim bu akşam. Sonra iki elini bir kolunuzda zapt ediyorsunuz. Hani belinden sarıp iki kolunu da bir elinize bağlıyorsunuz. Sonra sağ elinizle de alnınızdan tutup omzunuza doğru yaslıyorsunuz. Böylelikle çocuk kilitleniyor. Hiçbir hareket yapamıyor. Orada resmen cebir kullanıyorsunuz ya. Vallahi. Hani bu arada bazısı çok inat oluyor. Bütün bu bağlama hareketine rağmen ağzını, dişlerini kilitliyor. Kesinlikle açmıyor. Onu da o arada anne burnuna sıkıyor. Burnundan da nefes alamadığı için biz sonunda çığlık atıp ağzını açtığından sokuyoruz artık. Ha ha ha diye gülüyorsunuz karşısına geçip anladım. Önce bir kahkaha. Ben neler gördüm. Senden baş edemeyeceğim sandığı şeklinde. Bunu niye yapıyorduk Aslan Hanım? Çocuğun iyiliği için. Bademciklerini görmek için. Ha, bademcikleri görmek için. Tabii tabii. Bir de şu aklımda. Mesela sırtını dinliyorsunuz ya çocuğun. Ağlayan çocuğun sırtını dinleyince bir şey duyabiliyor musunuz? Veya o ağlama sesi artarak gelmiyor mu kulağınıza? Ya çok daha güzel duyuluyor. Çünkü ağlarken nefes almaya başlıyorlar. Aklı eren nefes al deyince nasıl nefes alacağımı şaşırıp nefesini tutan çocuklar biliyorum ben inadına. Ağladığında zorunlu nefes aldığı için çok güzel duyuluyor arkadaşlar. Peki böyle şey yaparken... Gürültü mahvetmiyor mu insanı ya? Yani orada tık tık sesi duymaya çalışırken diye bağıran çocuk. Ona kulak bir süre sonra alışıyor. Arada siz yakalıyorsunuz duyacağınızı. Ha, o gereksiz sesleri atıyor nefes... kulağınız. Duymanız gerekenleri duyuyorsunuz. Evet, evet. Nefesini tutan çocuğa aslanın bacaklarını alacaksınız bacaklarını. Sonra bir tane bir şey ortasına... Yok yok şaka. Yok yok şey yapacaksınız. Şaka şaka. Şimdi ayakları tuttunuz ya. Ayakları tuttunuz. Elleri de mesela anne yukarıdan tutacak. Yukarı doğru kaldıracak. Arkadan böyle tam. Fahir sen anlat da. Şu boş kafesinin bittiği yer. Hayır şey bu böbreklerin hemen üstü vardır ya. Oraya iki parmağınızla şöyle bir tık tık tıklama. Adam diyecek. O sırada böyle bir şey yapacak. O zaman nefes alır. Bırakır gider nefesini. Bir de şey yapabilirsiniz Aslan Hanım, o da aklınızda olsun. Bir tane ilk önce karnına geçirebilirsiniz. O karnını tutarak eğildiğinde diz atabilirsiniz. Şimdi mesela siz bir gün bana Ali'ni getirseniz uygulasak mı? Yok. Şimdi tabii ki her durumda değil. Ama biz Fahir'le Ege'yi getirebiliriz. Ege'de uygulayabiliriz isterseniz. Olur. Tamam. Bu daha iyi. Haklısınız. Peki Aslan Hanım sizin en son mesajınızı aldık biz sana ne Samanya diye. Evet. Başka geldi mi aklınıza? Ya yok onu yolda annemle konuşurken annemin aklına geldi. Hı-hı. Çok terbiyesin bu radyoya söylenir mi? Ayıp değil mi? Sen insanlara sana ne deyince kendin taşınıyorsun yani o cevabı duymak için dedi ama. Yani çok kullanılmıyor mu ama yani? İlkokul yıllarında Siz kullanıyor musunuz hala? Ya bizim evde ne bileyim kardeşimde falan hala oluyor. Kaç yaşında kardeşiniz? 22. Maşallah. Maşallah. İlkokula gitmiyor ama değil mi? Bitirdi ilkokulu. Aslan Hanım çocuk doktoru olduğundan herkese öyle görüyor. Büyük ihtimal. Peki Aslan Hanım bir şey doktorların... Şimdi az önce Emre Bey'le konuştuk, o diş hekimi. Onlarda yokmuş da sizde mesela çocuğa nazar değmesi falan filan gibi böyle kalıplar var mı? Meslekten yola çıkarak soruyorum. Geçmiş olsun dışında... Mesela yok. Ayağı düz bassın gibi falan. Yok canım. Öyle bir şeyler yok. Ayağı düz bassın herhalde yarış atına söylenir Fahir. Yarış atına o da bir şey der mesela. Ne? O mu Fahir? Aslan Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim hayvan taklidi köşemiz başlamış. 19.36 olduğu için ben at taklidiyle açtım köşeyi. Tamam, ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Annenize sevgiler. Bu arada... Kardeşinize de çünkü bak kapatılır. Evet ama annesi esas şey demiş ya. Yavrum öyle şey denir mi radyoları arayıp sana ne samanye denir mi diye. Bu arada galiba 10 tane 15 tane kalıp var. Dön dolaş dinleyicilerimizden de aynıları geliyor. Koray Bey mesela gene çok yaşa sen de gör çok yaşa hep bakaba bunları demiş. Yazmış. Başka kalıp yok demek ki. Aslında biraz da sıkıcı bir şey. Yani düşününce tamam gerekli bazı kalıplar yani afiyet olsun diyen insanlığa. Ama bazı bölgelerde değişir yani askerde maskerde falan da değişir. Mesela sivilde ne iş yapıyorsun gibi mi? Yani mesela işte... Mesela çok hapşurdu. Oradan örnek ver. Yani bilindik bir şeyden askerde olduğu zaman nasıl değişir? Ya değişir işte dönemine göre. Yani işte şey olur. Beraber, Şafak Kaç mesela. Şafak Kaç. Beraber, Şafak, mi, bot beraber mi bot bağladık? Öyle bir şey var ya. Ha, zoruna mı gitti? Zoruna diye bir şeyler var. Evet. Doğru, tamam. Evet. Zoruna gidenler buraya, bu tarafa doğru gelsin mesela. Yapacağım bir şey var diye böyle nezih bir şey olduğunu düşünüyorum. Zoruna gidenler burada toplansın. Yani zoruna git. Ama teker teker gücüme, gelin. Gücüme gidiyor böyle. Böylesin. Böyle yaşamak. Böyle yaşamak. Şimdi bir kere ben bombayı söyleyeyim size. Birazdan filmlere de bakacağız biliyorsunuz. Her Aa, çok önemli gibi. Köşemiz evet. Önemli köşemizde buluşacağız. Bu arada Selimlerin konukları geldi. Bizim çok eski arkadaşımız Berrak bu akşam konukları olacakmış. Ona bir merhaba diyelim. Gerçi her gün beyaz camın ardından merhaba diyoruz. Bu sefer normal stüdyo camının ardından. Radyo alkışı. Radyo alkışı evet doğru. Alkış alkış üstüne binsin. Alkıştan sonra öyle denir. Ha, iyi bir temenni olarak. Zeki Mürenlerin falan bu gazinoların altın çağını yaşadığı zamanlarda işte böyle ne... denir. Solist altı, az solist çıkana kadar falan sahneye çıkanlar birbirine ne diyormuş biliyor musunuz? Ne diyormuş? Sükse. Sükse yapma. Hayır sadece sükse. İşte başarı anlamında. Sükse yapma gibi değil. Hadi canım sükse diye birbirlerini şey başarılar. Hı-hı. Ya Fransızcası mı bilmiyorum. Success İngilizcesi oradan biliyor. Zeki Müren'in Sükse diye albümü de var zaten. Gerçekten mi? Hakikaten de daha havalı bir isim de düşünemiyorum. Bu arada Tevfik Sükse Öğünç. Nasıl bir isim? Çok güzel. Yani benim göbek adım başarıdır demek Fahir. Ama beğendim. Ben sükse kod adı olarak kullanacağım galiba. Biz yayından önce birbirimize acaba sükse mi desek bundan sonra? Yayından önce, yayından sonra. Evet, Milli Piyango bu yıl kaç para veriyor? Yılbaşında mı? 40. 30. Geçen sene 30 mu veriyordu? 25 mi? 25 veriyordum. 25 mi? 30 veriyor o zaman. Ben şöyle diyeyim. Tam ihtiyacım olan para. 40 desem. Mı? 40. 40 mı? 40 diyenlerin çok yaşasın. Aynı rakamı değişik lehçelerde telaffuz edin. Bir tanesini de kabul edeceğim. 42. 35. 35. 35 mi? 35 mi? Ne? Ne? 35 mi? 35. Onu yaptık. Hatta reklam olarak yayınlandı biliyorsun. Ne? 100 mi diye. Evet doğru. Gerek gizli reklam yaptık. Yani bir reklamda biz ses verdik de Fahir'le. Aa. Ama reklamın arka planındaki seslerden ikisiydik biz. O yüzden çok anlaşılmıyor. Zaten başka da kişi yoktu. Var var esas Bora'nın sesi duyuluyor ya. Reklam. Ha neyse çalmazsan. Neyse şeye dönelim. Milli Piyango'ya dönelim. 100. 35. Ha 35. 100 ne? 35. 35 milyon TL. TL. TL. Bir kişiye. İyi. İyi. Süper bir para değil mi? İyi. Bence iyi. Valla bak şimdi benim ne kadar. Benim tam 35'e ihtiyacım yok ya. Benim tam. Bak arabanın 12 taksidi 11 taksidi kalıyor. Fire onu iyi hesapla. Onu, yani şey olabilir. Bir şey olabilir. Bir taksit ekstra koyuyorum. Bana ne olur ne olmaz. Sen bir taksit ekstra şey koy. De yaparsam faturası bilmem nesi. O zaman yüklü bir doğalgaz da alabilirim. Bana 25 falan yeter. Tahmin ediyorum. Doğalgazı falan kattım. Doğalgazı falan kattım. 25 bana yeter gibi geliyor yani. Bana anca ben yani haberi okuduğumda hemen böyle bir döküm çıkardım. Ne yapıyorum, ne ediyorum falan filan diye 35'e bağladım. Valla bana yetmiyor da artık ne yapalım, yettiği kadarını. Oktay yettiği kadarıyla hemen 38, her şey bir anda 39 olacak. 39 civarı bir şey lazım bana. O da kapatılır ya, açığının kapatılır. Aman gene kaç futbol sahası diye çıkacak. Yani zaten daha erken ama değil mi? Daha konuşmak için erken ya. Bir Kasım Aralık gibi. Yok, Kasım Aralık gibi dediğim. Aralık başından itibaren konuşuruz ne yapacağız. Yani şimdi şu anda daha ne denir? Kesinleşmiş mi bu rakam? İkramiyenin büyüklüğüyle ilgili konuşuluyor da biletler satışa çıktıktan sonra ne yapacaksın bu parayla? Bana ne alacaksın? Diye bir sohbet başlıyor. Ya o da o kadar garip geliyor ki. Galiba bu sene ama birimize çıkacak gibi hissediyorum. Yani ben o hissi hiç kaybetmedim biliyorsun. Birimiz dediğin üçümüz arasından mı? Tabii üçümüz, evet. Birimiz. Yoksa dinleyicilerimiz de dahil mi yani? Dinleyicilerimizden birisine de çıkabilir. Bak, büyük bir eğer bize çıkarsa dinleyicilerimizle büyük bir şölen tertip edelim derim ben. Şölen deyince mi tertip edelim demek istedim? Evet, büyük bir şölen tertip edelim. Çünkü şölen tertip edilir. Doğru. Yemekli böyle sanatçı falan. Konuklar, Atilla sanatçı, Atasoy falan. Tabii, Atilla Atasoy. Aa, o zaman şöleni tertip etmek şart. Zinet Salih, bak ben ekibi sayıyorum. Atilla Atasoy. Böyle deriz ki. Zinet Salih. Paranın ne, şölenin adı Ferhat belli. Göçer. Ferhat Göçer. Paranın ne önemi var diye bir şey olsun. Tamam mı? Tamam. Bir de birisini daha eklemeniz kime, gerekiyor. Kime ekleyeceğiz? Bence bir tanesi. Soner Sarıkabadayı da olsun. Kayahan? Kayahan'dır o. Kayahan'dan bir şarkı. Bir veya en fazla iki şarkı. Yani bilmiyorum şey böyle bir şölen. Şimdi tabii yılbaşı gecesi sonuçta şey oluyor ya, ikramiye belli, evet. Oluyor. Biz kazanır kazanmaz hemen çıkıp şöleni başlatmamız lazım. Yani yılbaşı şöleninden sonra bir şölen şey olur. Yavan olur. Yavan olur. O yüzden bence şölenin hazırlıklarını şimdiden başlayalım. Şölende neler olsun? Şölende işte. Bir kere şölenin vazgeçilmezlerinden bir tanesi kısır muhakkak. Kısırsız bir şölen düşünemiyorum. Kısır, mercimek köfte. Su böreği. Tamam. Su böreğini bence açmayalım, alırız. Hazır alırız hazır onu. Hazır alırız. Su böreğini mercimek hazırdır. Köfte. Mercimek köfte. Mercimek köfte. Ama tabii ki sanatsız olmaz. Ben şimdi Oktay'ın tıkanacağını bile bir bağlantı kurmasını istedim Figen'den. Atilla abi iyi akşamlar. İyi akşamlar çocuklar. Hoş geldiniz yayınımıza bir kez daha. Nasılsınız? Hoş bulduk sevgili Ege, sevgili Oktay ve sevgili Falih. Falih değil yalnız Atilla abi, Fahir. Ha, Fahir, sevgili Fahir. Öpüyorum yanaklarınızdan. Nasılsınız çocuklar? Çok teşekkürler Atilla abi. Şimdi şöyle bir şey içimize doğdu bizim yayınımızı yaparken. Birdenbire evet. Böyle bir his. Bu yıl Milli Piyango 35 trilyon veriyormuş. 35 milyon veriyor. 30 kaç dediniz? 35 milyonun. Evet. Evet. Şimdi Atilla abi. Biz evet. Dedik ki bu sen yani içimize öyle bir his doğdu. Kesin içimizden birine çıkacak. Ya programı yapan üçümüzden birine ya da dinleyicilerimizden birine çıkacak. Öyle bir şey olursa çünkü biz samimiyiz. Samimi miyiz diye başladık programa. Evet. öyle bir şey olursa bir paylaşma durumu olur gibi düşünüyoruz. Para bize veya dinleyicilerimiz. Hay hay. Ve şey diye düşündük. Benden ne istiyorsunuz çocuklar, onu söyleyeyim. Ha şöyle bir paylaşma şöleni. Şölenin adı belli. Paranın ne önemi var şöleni? Aa çok hoş. Özdemir'i de çağırırız. Özdemir kim? Özdemir Erdoğan. Aa Özdemir Erdoğan. Aa evet doğru, bak o da hoş olabilir. Tamam. Aa, çok hoş, ben konuşurum. Özdemir abiyle konuşurum ben. Ama yani. Gerçi sen... o benden çok fazla büyük değil ama yine de ben Özdemir abi diyorum. Anladım. Evet. Şimdi o şölende bir ana sanatçımız olsa diye düşündük. Bizim de cep telefonlarımızda kayıtta tek isim siz olduğunuzdan hemen size başvurduk. Çok iyi yaptınız çocuklar da. Şimdi eğer şölenin adı paranın ne önemi var olursa ana sanatçı Özdemir abi olur. Yani bir alternatifimiz daha var. Dilerseniz onu... Ha, anladım ben sizin sıkıntınızı ama biz istiyoruz. Yani sizin... Ana sanatçı olmanızı istiyoruz Atilla abi. Ne yapabiliriz o zaman şölenin adını ne yapabiliriz? Valla isterseniz şöyle bir yapalım. Yani 2011 yılbaşısı değil mi bu? Evet. Evet evet bu yılbaşısı. Herkesin geçmişi yeniden gözden geçirin Zaten hani yılbaşı biraz böyle geçmişi değerlendirme, yeni yılla ilgili plan yapmanın yanı sıra geçmişi de değerlendirme, bir hesaplaşma dönemidir aslında. Doğru, hesaplaşma mı olsun şölenin adı? Yok, hesaplaşma değil de yani geçmişi düşünecekleri, geçmişi göz önüne getirecekleri bir... Yani mesela nasıl diyeyim? Geçmiş anılar yıllar mı? Anılar, anılar. Yani anılarını düşünecekleri, hatırlayacakları bir şey olsun. Ha. Ha. Anılar, mesela, 2011. Anılar 2011. Anılar şölen 2011. Mesela anılar 2011. Şöleni. Nasıl? Şöyle yapalım. Anılar o zaman 2000... çünkü bir esprim var size. Çok sizin de hoşunuza gidecek özgün bir esprim var. Onu şimdi hani sürprizi kaçmayacaksa eğer alabilir miyiz? Yani çocuklar şimdi de sürprizi kaçsın istemem. Yani siz isterseniz bunu bir netleştirin. Ya bundan sonra mı ben? Aslında net. Şu anda netleşti o zaman galiba. Yani çünkü şöyle söyleyelim, o 35 milyonun üçümüzden birine veya dinleyicilerimizden birine çıkması garanti gibi bir şey. Bana da çıkarsa aynı şöleni yapacak mıyız? Tabii şölene katılan herhangi birisine çıkması da yeterli. Özdemir abiye çıkarsa da keza şöleni yapıyoruz bu durumda. Tamam, o zaman çocuklar çok güzel. Anılar 2011 şöleni için beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldım ve dilerseniz bu davetinizi güzel bir şarkımla 1970'lerden şarkıyla isterseniz taşlandıralım. Evet, 70'lerden günümüze anılar 2011. Evet, dilerseniz o tip bir espriyle size hoşça kalayım. Çünkü bu gece ben nöbetçiyim aynı zamanda. Eczanem, nöbetçi eczane. Tabii, kolay gelsin size. O yüzden kapatmak da zorundayım. Ama hoş bir espriyle Aralık 31'de görüşmek üzere diyerek anılar, anılar, anılar, hayatımı çaldılar, beni benden aldılar, geçtim hiç tanıdılar. Anılar, anılar, anılar, zamanımı çaldılar diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Atilla abi. Sözünüzde durmanızı diliyoruz. Eğer bize piyango çıkarsa şölen de sizi görmek istiyoruz. Çok, ben çok teşekkür ediyorum. Sözün bitti yer diyorum. Çok teşekkürler Atilla abi. Sözün zaten siz... Her sözün bir değeri var. Evet, onu diyecektim ben. Tam onu çok diyecektim. Çok teşekkürler Atilla abi. Vallahi Atilla abiden yani ne şey kadar abi. İyi bir insan. Bakar mısın? Ben telefon sadece hani... Birisi bizim cep telefonlarını kurcalasa, ki hepsi de aynı marka ya. Evet. Yani çok enteresan. İlk sırada yani biliyorsunuz o 9 yani şey var ya, hızlı aramalar. Evet. Bir numarada Atilla abi var. Şimdi şöyle bir şey, yani ne kadar samimi bir insan olduğunu her seferinde bir kez daha görüyoruz. Şu Oktay bir laf edemedi daha. Bir merhaba. Yani abi, en başta illa sohbeti al sürükle sen götür demiyoruz. Bir merhaba başta. Bir merhaba, sesin çıksın. Ben heyecanlanıyorum. Ben diye bağıracaktım. Oktay öyle heyecanlanıyorum diye bir şey olmaz. Abi bilmiyor musunuz bir benim heyecanımı? Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Adamı bağırttırma. Fahir, ben heyecanlanıyorum diyorum. Sen benim sorunumu böyle bağırarak çözebileceğini düşünüyorsan tamam bağır. Ya ben burada zaten bir eksiğim olduğunu biliyorum Fahir. Hayır, ben... Eksik yönümün üzerine niye böyle sinirlenerek... Ben onu tamamlamaya çalışıyorum. Ya ben nasıl ki duvarda bir çukur var. O çukuru ne yapıyor? Önce bir... Önce alçı, saten alçıyla hayır, dolgu. Önce sıvı alçısı. Onu ondan sonra dönüştürücü, saten... yağlı boyadan sonra plastik. Hiç gerek yok. Ne? Köpük. Silikon köpük. Diye sıkıyorsun, onu dümdüz eder. Hadi ya. Ama hiç, yani hiç duvar o alçılarla uğraşmayın. Altı, ne konuştuğunuzu ben bilmiyorum. Ne benzetme yaptığınızı bilmiyorum. Ama hiç uğraşmayın yani artık. Çok pratik. Ha, evet. Her şey çok pratik. No, yani yapıyor muyuz o zaman bu şöleni? Yapacağız. Yapıyoruz. Gibi duruyor herhalde. Yani en azından yılbaşı şölenimize tüm dinleyicilerimizi bekliyoruz. Bu arada Onur Çalı kolay gelsin, kolaysa başına gelsin demiş. Bugün Twitter'dan okuduğumuz son mesaj olacak herhalde bu. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Ve de... filmlere bakalım mı 10 dakika içinde? Bir tane film söyleyin, bir iki tane de ondan insanlar şey yapmasınlar, boş geçmesinler. Bu hafta sonu güzel filmlere gitsinler. Tabii gidecekleri film belli aslında. Sosyal Ağ mı? Sosyal Ağ. Sosyal Ağ giden var mı? Bizim gösterimiz olduğu gece özel gösterimi vardı filmin. O yüzden gidemedik. Gidenler memnun galiba. Çok biraz memnunlar. Yoğun, sohbet yoğun filmi. Çok konuşma var. Çok konuşma varmış. Filmden hiç anlamayın.